a very good like Alexovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek mindenkit, kedves néző és kedves nézők! Ez itt a 131. Überraschung alles Sobenfucken meinen Diesenbergen Zarlesochen 131. podcast adását halljátok. És kiemelted, hogy... És PLS. Nem, igen. Én még akartam kiemelni, tehát nyilvánvalóan ez tök jó, viszont hogyha most megnézed, hogy akár egy német csoport, kisebb csoport is hallgat minket, akkor ő nekik nem mondtad el, hogy Buttergrót, így aztán nem értik, hogy miről beszélsz. Buttergrót, Butterbrot, könyörgöm. Akkor Grót, Brót, most. Hát ezt most az meg... egy dolgot tudom németül, csak kijavítalak. De én nem tudom. Noch dazu Kinderüberraschung. Hát az meg a másik, tehát én ezzel már nem is akartam folytatni tulajdonképpen. De akkor az se Gündergót, hanem Günderbrot. Nem tudom, Alex, hagyjál békében. Segítem a Brót a kenyér. Butterbrot. Tehát a Brot, tehát akkor a Butterbrot az jó kenyér? Vagy jobb kenyér? Ne menjünk jobb. Bele, mert ebből csak vesztesen jövök ki, pedig tudok németül. Veszer, gösszer. Ó, valaki kíván nekem egy fantasztikus képpel rólam boldog névnapot, hát köszönöm. Mikor lesz? December 4? A névnapom? Az ma van. Alexander. Hát egyébként soha igen. Nem értettem, miért ünneplik az emberek a névnapot? Mi értelme van ennek? Figyelj, ez ne olyan, félre, ez nagyon olyan kedvesek Marcéknál vagyok, hogy megemlékeztetek róla. Szerintem. Éventi egy alkalmas pénzlehúzás a családról, ne viccelj. Nem, ez ilyen még egy ok a családoknak, a magyar családoknak, hogy piáljanak, nem? Hát ki hogy ünnepli? Nem külföldön tudom, tehát ahány ház annyi szokás, de én mondjuk soha nem ittam, amikor névnapom volt. Én viszont gyerekként rengeteg olyan alkalomra emlékszem, amikor Ernő nap, meg Kati nap, meg mit tudom én, aztán vándoroltunk itt családostól, pedig aztán senki nem volt alkoholista, csak így összejöttek a baráti társaságok, és akkor... Tehát, hogy ez inkább csak egy ilyen indok volt, hogy összeüljön így mindenki, mert én is néztem, hogy névnap, mondjuk szerencsére nálunk, ez nem, tehát nem ünnepeltük soha igazából, max így boldog névnapot kösz, tudod, tehát, hogy... Viszont van, akinél külön egy program, hogy na, holnap nem tudok menni, mert névnapom van. Hát, és mondom... Egyébként viszonylag kevés országban emlékeznek meg a névnapról. Sok helyen egyébként, hogyha mész, például Hollandiában, én mondtam, hogy valahogy itt szóba jött, és akkor beszélgetünk, és mondtam, hogy névnap. Tehát néztek rám, mint Bóri az új kapura. Lövésük nem volt, hogy mi az, hogy névnap. Tehát, hogy... Hát mondjuk lehet azért, mert nem tudtak magyarul, nem? Nem hiszem. És tudod, ez a tipikus tulajdonság, hogy amikor nem értik, akkor hangosabban mondod magyarul, hogy értsék. Igen. Nem érted? Névnap! Mit nem értesz? Névnap! De hülye vagy, névnap már! Igen, és ki is javították, hogy igazából Alexnak nem van a névnapja, mert hogy Matt Alexovics Edlik olyan még in Pompeii's, és az csak 6 évente van. Miért ez valamilyen napi együttállási fázisban van? Igen, tehát a következő, ki is számolta Edwin, 2018. 11. hó 23-án lesz a következő névnapom. De Alex, egyébként térjünk a tárgyra. Téged mióta hívnak Abigailnek? Nem, Matt Alexovics Edlik Orály meg Rimpom Pace kijavítanének. Rimpom Pace vagy Rimpom Space, mint a Space Mondom, Jam. Mondom, figyelj, akkor Matt Alexovics, eddig megvan, Edlico Rhyme. Edlico Rhyme, de várj, ezt Edlico is már Rhyme. Magyarázd meg, hogy miért. Várjál, majd a végén, Megirim Pompeis. Pace, aha. Elhívszen a sép, Pace. Pace. Hangosabban mond Alex, hát ha jobban megértjük. Pace! Na, tehát ő Space. Tehát a lényeg, hogy ez miért? Azért, mert volt egy gyerekkori ismerősem, aki ahelyett, hogy Alex néha úgy mondta nemet, hogy Alex Savic Edlik Olaj meg Rin Pompeis. És ez így bennem megmaradt. De neked miért voltak ilyen barátaid? Nem ezt tudom. Nem de tudom, viszont ez megmaradt, és aztán ugye mivel Metalexov is lett a csatorna, így egyszer előkerült, és így leírtam az egyik videómban, aztán az egyik kulnába, fingom sincs, és fogalmam sincs, és akkor ebből lett a Metalexov is Edli Kollár meg Rin Pompeis. Ez ilyen könnyű megjegyezhető csatorna név. Szia, Szini! Hello, sziasztok! Tehát mikor ugye csináltam a csatornát, akkor figyeltem arra, hogy gyors, tehát egyszerűen kimondható, megjegyezhető, ezért választottam a Metalex Savic Edli Kollár meg Rin Pompeis. Az Alex helyett. Az Alex helyett, igen. Jó, mondjuk azért a Szini miniszter, azt is tudnánk fokozni szerintem. Nem, Sinner Minner Sinister, vagy bocsánat, Mr. Sinner Minner Sinister. Minister. Majdnem elsírtam, hogy nekem... Sinus Cosinus Sinistus. Nem, majdnem elsírtam, hogy nekem nincs ilyen nevem, de végül is van. Mert hogy Senpai. Senpai Desi. Ezt akartam mondani, de nem mertem kimondani. És így mindjárt jön egy ilyen dózsa paraszt felkelés, jönnek az emberek, hogy agyon visszavernek mindenki. Magyarországi civil háború kezdődik a Senpai miatt. Ja, most volt a Super Bowl-os reklám, azt ti láttátok? Elküldtem nektek a csoportba, amikor beszéltek, tehát amikor jöttek az UFO-k is, így mutogatták, hogy nézett ki a 21. században a Föld. És hogy mutogatta, hogy ott volt a Rubik kocka, meg ott volt igen. Avokádó reklám. Avokádó reklám volt, igen, és akkor mondta a csávó, hogy de így mentek az ufok, és akkor ez volt az a ruha, az arany-fehér ruha, ami a civil vart okozta, tudod, tehát a civil vart, mert mindenki kiakadt, hogy nem az kék-fekete, nem az izé, az arany-fehér, úgyhogy... És így volt benne egy csomó tök jó cucc. Tehát az volt az egyik legjobb Super Bowl-os reklám, amit láttam. Bár nálunk ugye nincsen nagyon Super Bowl, így aztán csak YouTube-ról néztem. Amúgy... Igen? Igen, mondjad. Nem, amúgy ez egy, csak aki nem tudná, a Super Bowl az egy ilyen amerikai futball VB gyakorlatilag, csak világ nélkül, mert hogy valószínűleg csak úgy náluk van. Ilyen. Hát egy ilyen döntő. Egy ilyen nagyobb döntő, és egy hatalmas esemény, irtózatosan sokan nézik. Néztünk most ma a Gerékkel videót, és ilyen iszonyatosan durva hát technikai háttere van, tehát nagyon szép, hallod, de olyan, ezt direkt néztük is, hogy bele van trekkelve a pályába az eredmény, meg hogy ki rúg éppen, ki fogja a labdát, de azt úgy, hogy rajta mászkálnak, és digitálisan ott van a földön, nagyon durva. Nagyon kemény technikájuk van. Ilyen iszonyat királyul néz ki. És így... Tudod, hol használok még ugyanilyet? Hol? Forma 1-ben. Annyira durván, hogy mondjam, használják ezt futam közben, hogy észre se veszed. Nem ilyen szinten, mint az NFL-ben, hanem úgy képzeld el, hogy a pálya szélén lévő reklámok, meg a füves területeken lévő reklámok, azok majdnem, mit tudom én, így 70%-ban green screen. Tényleg? Aha. Azt nem tudtam. Aha. Hát mondjuk most, hogy azt meg tudják csinálni, hogy a játékos, aki elfut a digitális föld fölött, ami ott van igazából, csak nincs ott rajta az állás, átlátszik a csávó rajta. Hogy azt hogy oldják meg, az fogalmam sincs. Tehát az iszonyatosan király. Egyébként mindenhol 30 darab nagysebességű kamera rögtön veszi, hogy hova lépett, kilépett. Ugye nyilván a fociban ez nem lehetséges, mert nem... Nem értek a lovakhoz. Kell a hát igen. ez nálunk valamilyen nem lehetséges megoldani, mert... Igen. És igen, egyébként nem, de tetszik ez az NFL. Ezt egyszer megnézném, hogy működik igazából, mert nyilván nem értek hozzá, fogalmam sincs, hogy figyelj, kell játszani. Vannak de ilyen, érdekes. Vannak ilyen klubok, engem is hívtak egyszer egy ilyen baráti társaságok, akik a NFL idején elmennek mondjuk egy komolyabb ilyen írkocsmába, vagy valami hasonlóba, ilyen valami amerikai étterembe, ahol ilyen amerikai kaja van, meg nagy kivetítők, meg sörök, meg mit tudom én, szurkoló csapatok, mert azért ennek Budapesten van egy társasága, akit ez érdekel. Van egy nem is olyan szűk köre egyébként. Abszolút. Igenis, egyre többen bírják, tehát hogy... Azt én láttam, hogy elkezdték már, tehát hogy már vannak rendes amerikai futballpályák, azt hiszem van egy valahol. Hát van egy-kettő, igen. Figyelj, nem is feltétlenül játékos, inkább a rajongói bázis. Játszák, hanem a rajongói bázisa nagyon nagy. Aha. Tehát sokkal, inkább úgy mondom, hogy sokkal nagyobb, mint gondolnád. Igen, tehát például, ha megnézed mondjuk Encore-on az NFL-es döntőket, akkor, hogy hányan szedték le, akkor meglepődnél, mert elég sokan. Tehát, hogy nem ilyen 100-an, meg 200-an, hanem mindjárt pontos számot fogok neked mondani, mert belépek az egyik barátom fiókjába, ugyanis én nem használok semmiféle torrent oldalt. Mit akarok mondani? De... Hiszen nincs rá szüksége, mert mindent megvásárolok. De valamelyikőtök ismeri a játékszabályokat, hogy kell játszani? Tehát, hogy ezt azért nem merném állítani, hogy ismerem a játékszabályokat. Úgy el tudok nézni úgy egy meccset, hogy nem kapok tőle hülyét. Már úgy nagyjából így a pontozási rendszert körülbelül értem. Hát én csak annyit tudok róla, hogy ugye vannak külön csoportok a játékon belül, hogy vannak akik gyorsak, akik védenek, meg bonyolult egyébként, meg már régen néztem utána, viszont most ugye nézegettünk videót, és igazából engem érdekel, tehát megnézném, hogy működik ez. Úgyhogy lehet, hogy majd egyszer rákeresek, hogy mi a játékszabály, meg hogy kell ezt játszani, és akkor megnézek egy ilyen döntőt, hogy izgise vagy nem, mert hát ez nekünk olyan új, nem? Mert hát itt Magyarországon nem igazán van amerikai futball. Hát figyelj, alapvetően engem például azt tetszik benne, hogy az egész, nem is maga a játék, az is izgalmas tud lenni. Mondjuk, ha olyan magyar szakkommentátor kommentálja, és azt hiszem talán a Digin, vagy nem tudom, valamelyik ilyen sportcsatornán ők szokták közvetíteni, akik ugye jó kommentátorok, és úgy kommentálják a mérkőzést, hogy közben magyarázzák is. Aha. És mondjuk, ha meghallgatsz 2-3 ilyen meccset, akkor már elhisz egy saját magadról is, hogy érted, ami történik a pályán. Igen, és így együtt tudsz izgulni, mint amikor Lali veled voltunk PlayIT-n, pont néztük az egyik LOL mérkőzést, és mondtad, hogy lövésed nincs az egészről. Bár és elkezd... nem LOL mérkőzést néztünk, Cségót. Én úgy ültem oda, hogy én rühellem ezt a játékot, és úgy keltem föl. Csak nem így mondtad, hanem így, hogy rühellem ezt a szart! Igen, csipolni lehetett volna folyamatosan, viszont a különlegesség az, hogy én még foci meccset se élveztem ennyire. Zseniális volt abban a tálalásban, úgyhogy megértették a nézővel, hogy mi történik, és miért történik. Ez számomra ez annyira jó igazából volt, az e-sport rendezvényeknek ez a varázsa szerintem. Ettől él. Mert ugye Japánban például ennek iszonyatosan nagy stadion volt már megtelve ilyen e-sportos esemény miatt rengeteg emberrel, meg minden. Tehát, hogy azért ennek van azért egy társasága, csak tehát azt mondom, hogy mert ugye most, ha elmondod egy idősebbnek, aki foci rajongó, vagy valami, hogy izi e-sport, tudod, érted? Már alapból e-sport rendezvényen lesz. E-sport, tudod? Igen, úgy néz rád, mint hogyha nem tudom, ilyen legalább minimum narkós lennél, vagy valami hasonló, nem? Tehát ilyen, vagy valamilyen emós. Nem emós. Szegény emósok, most minden emós. Ez a hipernerd, tudod, ez a szájmál az űrhajódból, tudod, milyen e-sport. De tényleg. Jó, minden esetre Alex, én alapból benne vagyok, ha neked is van hozzá kedved, hogy egyszer, amikor ilyen NFL van, kinézzünk egy budapesti ilyen helyet, és akkor beülünk. Megnézném mindenképp, tök jó lenne szerintem. Bár mondjuk ez jövőre lesz legközelebb, ugye ugyanígy. Igen. De egyébként ezt olyannyira komolyan veszi, egyesek. Az a beszélek, mert a Dani is nagy NFL rajongó. Hogy ők így úgy nézik meg a döntőket mindig. A Super Bowl-t is, tehát hogy így kivesznek másnap szabadságot, mert ugye ezt éjjel adja a tévé. És akkor otthon így összekészülnek sokan, mit tudom én, így 6-7-en. Mindenki visz valamit, amit lehet zabálni a tévé előtt, és akkor így nézi. De már mint hogy mindenki otthon? Igen, tehát ott vannak egy helyen valakinél, és nézik. Ja, hogy valaki... Ja, hát az ez régen a foci meccset a tévében, nem? Igen, tehát ez egy kicsit kompaktabb változata annak, amit mondott a, azt mondom, a Lali vagy a Kaveri, nem tudom, hogy elmennek izébe, kocsánat, elmennek egy helyre, és akkor nézik. Ez ugyanaz, csak lakásban. Aha. Hát alapvetően szinte mindent így van értelme nézni. Én elmennék ebbe a Barcraft kaféba is. És megnézném, hogy ez hogyan működik. Azt tudjátok, hogy melyik Budapesten, nem? Abszolút. Nem. Akarjátok, hogy meséljek a csalódásomról? Na, mesélj a csalódásod, és akkor Alex legalább megtudja, hogy miről beszélünk. Voltam már ott. Igazából nem akarom lehúzni a helyet. Egyrészt azért, mert az egyik ismerősömnek köze van hozzá, másrészt mert... hogy mondjam, tehát ez teljesen ilyen szubjektív dolog, hogy ki hogy ítéli meg. Ez egy ivás, beszéltem, ivós beszéltem, barátműsor. Beszéltem olyan emberekkel, akiknek nagyon tetszett, nekem személy szerint speciál annyira nem tetszett. Mi volt vele a problémád egyébként? Hát két nagyon nagy problémám volt. Az egyik, hogy baromira nem volt hely, soha, sehol. És a másik pedig az, hogy igazából semmi olyan plusz nem nyújtott, amit én várnék egy ilyen helytől. De tehát ez valami különleges volt, hely? Mi a neve egyébként? Beírom. Barcraft. Annyiból volt több, mint egy szimpla kocsma, vagy egy ilyen, hát nem is tudom minek mondjam, mert nem teljesen kocsma, hanem inkább ilyen kicsit pub jellegű dolog. Tehát annyival volt több egy sima pubnál mondjuk, hogy fönt az emeleti részén kint volt két monitor, és ment rajta valami LOL döntő, vagy nem tudom, tehát valami LOL. Uh-huh. Azt így nézték az emberek. Ha jól emlékszem, a fönti részen ott le van téve két kanapé, és ott valami konzol is van, de ebben most nem vagyok biztos. De azt nem láttam, hogy emberek azon játszottak volna. Uh-huh. Lent vannak asztalok, székek, és ott én úgy emlékszem, hogy a lenti részen semmilyen plusz cumó nincs. És hát gyakorlatilag van egy bárpult, ahol lehet kérni piát, de igazából ilyen normális rendhagyó piák nem nagyon vannak, hanem ilyen fantázia névvel ellátott koktélokból van sokféle. De ilyen sugárbahányos, vagy van egy-kettő értelmes is? Hát nem tudom, így... Nagyon kreatívak szerintem. Nagyon kreatívak, igen, de nagyjából ugyanabból épül föl minden harmadik. Uh-huh. Tehát az elnevezések tényleg jók, meg minden, csak mondom, tehát amikor háromfélét kértek, hárman külön, és mind a három majdnem ugyanúgy néz ki, akkor azért na. Aha. Figyelj, ami szerintem ezeknél a helyeknél felmerül kérdésként, és ami bizonyára mindenkit érdekel, minden gamert, hogy csajok vannak-e? Vannak. Na, mert hát egy ilyen helynek azért mégiscsak az a főszerepe, nem az, hogy leülsz oda konzolozni, ha van konzolod, otthon is tolod, meg nem megyek egy kocsmába konzolozni. Hanem az, hogy ott majd lesz kocka csaj. Igen, és akkor így, meg hát nem is az, hogy feltétlenül, hogy csak csajok, de hát nyilván az is, tehát hogy a veled hasonló szőrűekkel el tudsz menni egy helyre, és jó, ott de meg tudsz velük viszonyba ismerkedni. Mi a kocka csajoktól? Nem, a velem hasonló szőrűekkel. Hát azt jól teszed, Balázs. Nem, mit akarok mondani egyébként? Pont így, mert bejött egy kép, hogy néz ki ez a hely, és így pont csajok vannak itt. Tehát, hogy így... Na jó, hát oda rakták, gondold, nem marketing. Ízét rakták ki. A pultos csajok egyébként. Na, de igen. Hogy mondjam, tehát ebbe, ezt a szem, hogy mondjam, tehát Kaveri szemszögéből adom a dolgot, illetve az, ami egy pozitívum lehet, hogy ha itt elkezdesz valami MMORPG-ről beszélni, akkor nem hülyének néznek, hanem lehet, hogy esetleg valaki egy másik asztaltól be tud kapcsolódni a beszélgetésbe. Igen. Na most ez nagyon jó dolog, meg ez tényleg abszolút egy pozitív dolog nálunk. Ez úgy történt, hogy a szomszéd asztaltól egy csuma részek gyerek átült hozzánk, és rohadtul irritált mindenkit, de senki nem bántotta, mert annyira szerencsétlen volt szegény. és miket hát, magyarázott egyébként? Igazából rájött, hogy mi GV-ről beszéltünk, és elkezdett a WoW-ról magyarázni. Uha, az már ez nem szerencsés. De nem, hát ez nem volt probléma, mert közülünk nincsenek... Közülünk mindenki részeg nem volt. Az, hanem, nem az, hanem ugye nekünk nincsenek ellenérzéseink a WoW-osokkal szemben, viszont neki voltak ellenérzéseink velünk szemben, és hát akkor gyorsan megbeszéltük vele azt, hogy ő nem hangoztatja ezeket az ellenérzéseket, cserébe vissza fog tudni még ülni az asztalához. Úgyhogy hamar barátok. Gyakorlatilag téríteni próbált. Igen, téríteni próbált, miután az összes környező asztalról összecápázta a félig megivott piákat. Úgyhogy nagyon elegáns volt a gyerek. Gondolom, akkor hamar eltávozott a klubból. Ja, nem, nem, figyelj, ott boldogított minket majdnem egy óráig. És utána átlátott. És néha a saját asztalt, néha a saját asztaltársaság, tehát a saját asztaltársaságából háromféle ember jött oda. Az egyik, amelyik érdeklődött, hogy mi van, a másik, amelyik elnézést kért, hogy már megint ez a hülye, a harmadik, aki meg próbálta visszarángatni sikertelenül. Úgyhogy mondom, de hogy mondjam, tehát ez nem a helynek a hibája. Tehát ez, ez nem a hely számlájára írom, csak mondom, hogy ez is így a negatív élményeket gyarapította. És itt, jól látom, itt van egy ilyen 5v5 asztal? Na, valami olyasmi, igen. Tehát itt most látom, és éppen cségóznak. Ez egy pince egyébként? Nem. Utcáról nyílik, portál üveges. Aha, hát mert csak ugye tehát annan mondom, mert téglafal van, és a tető is ilyen tégla, mint egy ilyen pince kocsmáknak szokott lenni. Mit nézel? Várjál. Hogy egy izét? Itt egy kép. Vagy egy linket, hogy mit nézel? Azt éppen. Na, ezt a rész speciál én nem láttam. Ez abszolút kiesett. Ez, lehet, hogy ez is van ott, de én ezt nem látom, ezt a részt. Vagy egyébként itt ennek az a neve, hogy Barcraft 2. Igen, mert az a második szerint. Akkor ez várja. Az lehet, várja, mert már igen, de egyébként valószínűleg ez is itt van Pesten, mert én úgy tudom, hogy nyílt. Tehát amikor én ott voltam, akkor volt terben az, hogy majd nyitnak egy másikat. Ja, itt van a sima. Ó, nem is jót néztem. Igen, tehát én a simában voltam. De erről meg nincsenek képek. Bentről. Jó, hát minden esetre hallgatóinknak azért most akkor ajánljuk, vagy nem ajánljuk. Azért a YouTube-on, ha megnézed a kommenteket, akkor nem csak nekem voltak negatív tapasztalatok. Ja, hogy másfél órát álltam egy sorban. Aha. Nem, mondjuk ezzel nem volt gond, tehát én mit tudom, én 5 percen belül megkaptam. De most az, hogy egy hely felkapott, és sokan egyébként vannak, azt ne írjuk már a rovására. Nem is az, hogy felkapott, én úgy mondom, hogy egy kicsit úgy vannak elrendezve az asztalok, hogy túl zsúfolt tőle a hely. És ez nem azért van, mert sok, tehát nem feltétlenül azért, mert többen vannak benn, mint kéne, hanem azért, mert úgy vannak letéve az asztalok, hogy gyakorlatilag, ha oda mész a pulthoz, akkor jobbra is ül tőled egy ember, meg balra is. És hát ez azért úgy okoz fennakadásokat téha. Aha. Hát jó, én minden esetre kipróbálnám már csak azért is, mert még nem voltam ilyen helyen, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire működik egyébként. Korosztályban milyenek voltak az emberek? Tehát ilyen nagyon fiatalok? 20, vagy? Nem, szerintem 20-30 között volt mindenki, így ránézésre. Hogy nem egy olcsó hely, feltételezem a koktélok miatt. Figyelj, nem, hogy mondjam, tehát nem az a köpködőkés dobáló színvonal, de nincsenek elszállva az árak, tehát abszolút árában adnak mindent. Aha, jó. Kisdobáló esport kocsma, hallod? Az milyen lenne? Tehát ilyen Warcraftos izékkel, tudod, így nyomnák a tőle. Nem ezt mondom, de nyilván, tehát mondjuk 99 forintos sört nem fogsz találni, de nincsen 6500 forintos koktél se, tehát azért mondom, hogy... Aha. Hogy a normálisak az árak, abszolút. Mondjuk amikor a sör 1000 forint, akkor van gáz, igen. Tudod? És ami nagyon nagy pozitívum, hogy van alkoholmentes sörük, ami tényleg jó. Tehát tényleg úgy érzed, mint a sört innál. Azt is értettem, mire jó az alkoholmentes sör. Én szeretem. Hát nem akarod, hogy... Hát a sör, igen, az keserű. Tehát hogy így, de hogyha az... már iszom, akkor azért iszom, mert hogy alkohol van benne. Amúgy nem innám, nem? Vagy ez... Nem. Én szeretem az ízét egy jó kaja után melegben, egy jó hideg sört meginni. Hogy hidegben egy jó meleg sört meginni. Egy hidegben egy jó meleg sört. Felforralom. Raksz bele egy kis tejet, meg málna reklát. Kellemes langyos őszi időben egy hideg kaja után egy jó meleg sört. Igen, kellemes langyos lábvízben. Én szeretem az alkoholmentes sört. Főleg, hogyha mit tudom, én nem akarom, hogy itthon, ha nagy... Most télen volt az, hogy úgy bekajáltam, mondom, innék egy sört, de hát fűtöttünk, mint az állat. Kint nagy hideg volt, aztán így kicsit túllöttünk a célon, ilyen szaunaolajat készítettem elő, hogy tudod, mindjárt nekiállok szaunázni, mert hogy kicsit túlfűtöttük a lakást, és elmegyek egy kiszok egy sört, de hát inkább az alkoholmentes mellett választottam, mert azért azt nem akartam, hogy beülök a nappaliba, beszélgetés közben megiszok egy sört, aztán a melegben meg elkezdek ott vigyorogni, mint valami, nem tudom, Buddha, tudod, beülök középre, és a fiam azt nézi, hogy apucika egyébként tök jól van. Tehát aki nem nyomja a napi szinten a 2-3 söröket, azért egy-egy sör is meg tudja nyomni, engem legalábbis megnyom amúgy. Na jó van, srácok, hát most azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok olyan dolog van gamer szinten, ami érdekelhet nézőket. Úgyhogy szerintem kicsit beszéljünk ezekről, mit szóltak hozzá. Ha már gamer podcast. Csapassuk. Hát ha már majdnem gamer podcast. Na, hát a mai nap az konkrétan úgy néz ki, hogy három olyan dolog is volt, vagy van, ami engem érdekelt. Ne kezdjük az alapoktól. Mik az alapok? Az egyik alap az az, hogy Steam sale van ismételten. Hát az mindig és van. Ugye, igen, és ugye... Újt adott alattomos. Igen, sunyi. És sunyi? Ez most nem európai vagy amerikai ünnephez kötődik, hanem a holdúj évhez, tehát a távol-keleti gamereknek kedveskedik a Steam. Akkor azért ilyen RPG az egész sale. Ezt néztem, hogy úgy kezdődik, hogy a parton találod magad. Tudod, igen, látsz egy hajót a távolba, mit csinálsz? Úszol vagy stoppolsz? Nem, úszol vagy körbemész, és akkor ott vannak az adventure, meg a kalózos játékok, tudod? És igen. Így mondjuk ezt tetszett, tehát mit, ami rákonyítottam a kalózra, akkor a jobbak közül, amit le van árazva, tehát például a Black Flag, meg ilyesmi, ezeket dobáltak ki. Igen, a másik nem, meg az autós játékokat. Végignézek a kínálaton, és akkor így annyit látok könyvtáradban, nem érdekel, igen, nem érdekel könyvtáradban. Mondjuk az jó volt, hogy én szeretem a nyomozós játékokat, és ott volt egy-kettő, amit úgy gondoltam, hogy 1 euróért kipróbálok most majd. Hát mondjuk 1 euróért elég sok mindent ki lehet próbálni, ez tipikusan az, amiért ne. Pláne esetleg közben mondjuk olyat találsz, amit már régóta meg akarsz venni. Mondjuk nekem most hát igen. Tehát az hogy lehet, srácok? Na majd akkor mindjárt folytatjuk. Mindjárt folytatjuk, szünet következik, amit Marci tart. Marci? Ez most ilyen ugratás vagy szivatás? Sziasztok amúgy. Marci, most hajrá! Na most, ugye most tartsak meg egy szünetet. Oké, egy pia. Már megtartotta? Várj, még ez várj, tarts ki, tarts ki, tarts ki. Ne engedd el, tarts benn. És most? Mehet, köszönjük szépen. Na, itt vagyunk. Igen. Tehát... Bocsánat a késésén. Semmi baj, mármint, hogy nem probléma. Kérben nyugodtan. Tehát, hogy oké, Steam sale. Lali, te miket láttál, milyen Steam sale-es cuccokat? Hát bevallom őszintén, én inkább egy átkötésre használnám ezt a lehetőséget. Júj, na vajon mi lesz? Én megláttam a Firewatch-ot, ami akciós. Én ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy megjelenés pillanatában akciós. Ugye itt a Firewatch, beszéljünk a Firewatch-ról, E3-on mutogatták mindenki, kérdőn és egyben érdeklődőn nézett a játékra, ugyanis itt láthattunk egy 20 percet aztán a játékból, ami körülbelül arról szól, hogy van egy ilyen park rangerünk, aki járkál az erdőben, kis vokitokizgat, és tulajdonképpen az égvilágon nulla adrenalin termel maga a videó. Tehát semmi nem történik, ha azt nézzük, hogy hozzá vagyunk szokva a Siege-hez, meg hozzá vagyunk szokva a zombikhoz, meg ezekhez a nagyon kellemes társakhoz a mindennapokban, hogy így fogalmazzak. És ettől függetlenül nagyon ilyen kis egyedi feelingje volt valahogy az egésznek. És azért tegyük hozzá, hogy térkép van benne, iránytű, navigálni kell. Engem azonnal megvettek kilóra. Ehhez jön még egy csodálatos kinézete. Nem éppen, de valami olyasmi. Túrázós játék, Lalit is megvették. Akkor gondolom, de akkor nem is értem, a Minecraft az miért nem a kedvenc játékod? Mert ott... Az a baj, hogy miattatok arra is ráfügtem egy picit, de egyedül elég problémás játszani. Viszont biztos. Egyébként szerintem mindegyikünk pre-orderelte a Firewatch-ot, ugyanis valami irdatlanul király sztoria van, És hozzá egyébként nagyon jó a voice acting, ami magyarul színész, szinkron színészi teljesítmény, tehát egy igazán hihető beszélgetést hallasz, meg ahogy válaszolsz a kérdésekre. Még valljuk őszintén azért örülök, hogy erre ráfeküdtek, hiszen a játékban láthatólag nagyon másról nem is szól a dolog, tehát beszélgetsz, mászkálsz, csicseregnek a madarak, nehezen, tehát a zombi hordákat nem kellett neki kidolgozni, azért azt valljuk be őszintén. Igen, viszont annál rosszabb nincs, amikor hallasz egy ilyen látod, tehát látom magam előtt, hogy olvassa a szöveget, tudod? Az aha, annyira rossz, azt Lexi, ne, ezt ne csináljuk. Tehát attól megőrülök, érted? Tehát ahhoz képest ez nagyon jónak néz ki eddig. És hát egy fél órán belül aktiválódik, hogyha jól satszolok. De miért 7-kor egyébként? Aha, igen. Én azt hittem 6-kor, teljesen el voltam kámpicsorodva, hogy hát ez hogy lehet, mert itt néztem, mondom, valami baj van, vagy valami gáz van, vagy mi történik. Én is... Úgy döntöttek, hogy neked nem adják oda a játékot ennyi. Na igen, én erre gondoltam, hogy ez lesz. Persze. Tehát azt hiszem, Alex, te mondtad, nem, hogy Firewatch, és hogy de várod, vagy ki is mondta? Valaki mondta én. A napokban, te mondtad? Lali felhozta, aztán én meg rákontráztam, hogy igen, már én is elővel rendeltem, és akkor... Na, igen, és én tulajdonképpen ugye Devlának mondtam, nem is Devlának, Kodinak mondtam a valamelyik tényleg a Supernováknál. Supernovákoztunk Balázsik az Agropanda csatornán. Ahol jó játékokat, szimpatikus emberek, és igazán komoly bombonokat találhatsz. Szóvic kosár, vagy szólánc füzér. És emellé még van a Libikókás műsor, ahol remek taxi és übereseket lehet hallgatni. Igen. Na mindegy, és akkor mondtam még Kodinak, hogy hát van ez tök jó játék, próbálja ki, hogy ha majd egyszer kijön, de hát még egyelőre nem tudok róla semmit, és aztán rá két napra mondjátok, hogy hát ti már igazából megvettétek. És hát én sem maradhattam ki a buliból, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy mi lesz ebből az egészből. Más kérdés, hogy most nem nagyon lesz rá lehetőségem, hogy kipróbáljam, ha csak nem évfélig ezzel fogok szórakozni, majd még meglátjuk. Na mindegy, viszont van még egy dolog minimum, ami a mai napon elég érdekes. Nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy mi az. Én tudom, én tudom. Azt hiszem tudom. O betűvel kezdődik? Oblivion! Igen, az Oblivion. Az Oblivion, tudod, az új Elder Scrolls. Az új Oblivion. Nem, az új Elder Scrolls. Na jó, van valami komolyat is tudtok mondani, vagy ilyen... Persze, egyébként jön ki egy másik játék is ma ezen kívül, ami szintén O betűvel kezdődik, az pedig a Counter Strike. Úgyhogy... Na jó, a viccet félretéve Overwatch. Nagyon vártam, hogy mit fog mondani. Nagyon. Egyébként rögni fogsz a mostani szélen le van értékelve egy ilyen Chego Source 1.6 meg Condition Zero minipack és 5,47 euró. Jó? Hát igazából csak hát 17 évvel ezelőtt jelentek meg ezek a játékok. Igen, ez a kit érdekel kategória, nem tudom, hogy ez... De hát biztos valakit egyébként érdekel. Hát érdekel, az oké, benne van a Go is, nem 10 euróért. Ja, mondjuk az igaz, mert a Go az alapból 10 euró. Aha. Bár most, hogy szél van, az is öt, de drágább, mint a pak. A pak az 5,47, a Go az meg 5,80 valamennyi. Így viszont oké, így oké. Azt hittem, hogy csak az 1.6 meg a Condition Zero van benne nem, 5 nem. euróért. Egyébként ez mondjuk nem olyan rossz, ha belegondolunk tényleg, hogy a Source is benne van. Na jó, csak ez megint visszakanyarodunk oda, ami az összes Steam sale-nél van, hogy de jó, megvan a Condition Zero, de jó, megvan az 1.6, de jó, megvan a Source. Fogsz vele játszani? Nem. Igen. Nem, de megvan. Tehát ez tipikusan megint már ez az ilyen eye candy, nem? Vagy ez a gyűjtőszenvedély, hogy oké, megszereztem, borzasztó jó, és... Nem fogom soha elővenni, nem fogok vele játszani. Bár mondjuk talán egyszer volt valaki, hogy kérdezte, hogy nem megyünk source-ozni? És akkor nincs meg a source. Tehát akkor elmehettünk volna, de hát őszintén nem szóval megyünk, nem lelkesedett mindenki, hogy akkor mennyibe kerül a source, vegyük. Akkor úgy lett volna, hogy elmegyünk source-ozni, Megvan a source? Megvan. Elmegyünk source-ozni? Menjünk bózni. Igen, vagy megyünk siege-ezni, vagy bármi más csináljunk. Mostanában nagyon sokat siege-ezünk egyébként. Abszolút, abszolút sokat siege-ezünk, és ma érhető el először a Season Pass azoknak, illetve a Season Pass-ben szereplő karakterek, pontosabban két új karakter. Két darab kanadai arc, akik egyébként a Season Pass-szel járnának. És Alex, nem tudom, hogy tudod-e, hogy mennyibe kerül egy darab ilyen. Fogalmam mert ugye ingame pénzért meg lehet vásárolni. Nem 20 ezer sárga aranytallérért vásárolható meg egyetlen ezt egy darab. Ezt valahogy sejtettem. Igen, tehát ez konkrétan 20 ezer. Ezt aki esetleg nem siege-ezik, ez... Hát én megkockáztatom, hogy egy 50 óra, nem? Annyi biztos hát egy van, hogy az összejön. Boosterrel 50. Boosterrel tehát, mondjuk ez 50. Gyakorlatilag az, hogyha már az első nap kiunlokoltad az összes karakteret, és azóta gyűjtöd. Hát konkrétan nekem 18 ezer van. 18 ezer van, de ugye azt ne felejtsük el, hogy én jó ideje nem költöttem már semmire, és azért spórolgattam rendesen. Igen, igen. Viszont azt tudni kell, hogy minden negyed évente fog kijönni egy... Tehát tavasszal most kijött, vagyis hát évelején, nyáron is kijön egy, nyár végén, ősszel, stb. Összesen ugye ezzel együtt, tehát ha jól tudom, 8 karakter összesen, amennyi kijön. Pontosan 8, igen. Nem tudom, akkor 8 karakter, ami ki fog jönni, ez 4 új map, a hajóson kívül már 3, és még lesz egy új játékmód a játékban, ami Ranked-en fog érvényesülni, de az még nem ezzel az update-tel jött ki. Viszont azt tudom, hogy lesz, tehát azt megjegyeztem, hogy milyen soldiereket kapunk, ugye most kaptuk a kanadaiakat, a következő az megint SWAT lesz, az megint amerikai, az utána lévő, az brazil, SWAT valami, nem tudom, hogy a braziloknál milyen terror elhalító szövetkezet van. Mi? Biztos nem a SWAT, mert az amerikai. Nem most a SWAT, mint képletesen mondom, az sem biztos, hogy az amerikaiban megint SWAT lesz, mert az már van egyszer a játékban. És utána pedig Japán. Na most ugye hát magyar sajnos nem lesz. Éppen azt hiszem a braziloknál Bope van. Ja igen, hogy jön ki a brazil. Mondjuk brazil a fegyvereikre nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a választék. Kreatívak egyébként a karakterek? Tehát ötletesek? Szerintem... Hát szerintem a kanadai medvecsapdás az szerintem egy iszonyat király ötlet volt. Főleg azért is, mert kanadai ott ugye meg vannak medvék, tehát még logikus is volt. És nagyon effektív a medvecsapda. Tehát jó. Tehát taktikailag jól kihasználható, fantáziadúsan. Tehát a játékot színezi. Tehát a játékot színezi, és nem pedig csak egy ilyen plusz, tudod, ilyen sallang, hogy jó, a most beraktunk egyet. Használsz. Igen, viszont a másik karakternek a hasznosságát, meg a fantáziáját, fantáziadúságát azért nagyon-nagyon erősen megkérdőjelezném. Azt tulajdonképpen rossz, ezt most beszéltük róla, nyilván 20 ezer ilyen pénzt nem ér, amennyibe kerül ott az in-game pénz. Pontosabban annyi órát nem ér, amennyit bele kell fektetned. Nem, viszont arra jó, hogy van egy ilyen instant közeli és távoli karakteret. Tehát a fal nevű fegyver az már majdnem egy sniper, az nagyon messzire lehet azt lőni, és ott van ott a rögtön a shotgun, amit egy 10 másodperc alatt be tudsz aktiválni, azzal pedig rögtön tudsz közelre is lőni, hogyha kell. Ebből jó, viszont nincsen semmilyen különlegesebb cucca, tehát nem tud semmit sem lepakolni, csak van egy hatalmas fegyver ennyi, ami mondjuk a sniper is ennyit tud, csak az még zoommal is. Hát mondjuk nincsen neki shotia, tehát azt... Na mindegy, én minden esetre magát... Tehát a medvecsapdás jó, azt megéri kionlokolni szerintem, ha többit nem is. Viszont ami fontos, hogy első játék lett, tehát azért azt érdemes tudni, és én nem akarom belemagyarázni, de ezzel tehát ezzel egyszerre elkezdtek megjelenni az igazán idióta, a Rager, tehát azok a játékosok nem. De azért elkezdtek meg. Elkezdtek, nem mondom, nyilván, durván, de szerintem azért ez még mindig negyed annyi, mint a Csében, amikor elmész játszani. Tehát a múltkor, hát nem mondd már, a múltkor képzeljétek el, olyan emberekkel találkoztunk, hogy volt egy aimos a másik csapatban, tehát elindultunk a pályán, és így egyből mindenki kapott egy herit, és ők kirúgták a cheatert. Azt mondták, hogy nem lesz itt cheater. Tehát, hogy, és így adtunk is nekik egy kört, tehát így mindenki... Úgy volt, igen, hogy overtime volt, tehát ugye az overtime a végén az, hogy, hogy egy olyan, tehát tulajdonképpen, hogy aki most ilyen hirtelen halál, aki most megnyeri, az nyert, és egy ponttal vezettünk, és bocsánat, ez az overtime előtt volt, egy ponttal vezettünk, és akkor megbeszéltük, hogy mivel ilyen jó fejek voltak, mindenki kinyifantja magát, de azért nem olyan egyszerű ebben a játékban, nem tudsz leugrani például a tetőről olyan magasról, mert automatikusan ugye elkezd leereszkedni. És viszont mindenki vitt robbanóanyagokat, gránátot, C4-et, amit csak lehetett, és hát tulajdonképpen egyszerre kinyírtuk magunkat, és a másik csapat úgy elkezdett röhögni, és tudod, így elkezdték én, hogy respect, respect. Tehát az egésznek volt egy olyan feelingje, egy olyan jó ilyen, ez a ú, de király ez a közössége. Tehát, hogy mennyire jó a közössége ennek a játéknak, nem? És aztán, aztán ez az egész meccs, egész meccs így elég emlékezetes maradt. És azért azt mondanám, hogy inkább ez a jellemző. Viszont elkezdtek itt is megjelenni az okos tojások. Igen, mindig nem akkora dózisban, tehát nincs az, hogy 10-ből 9 meccsen van rage. Van egy idióta, igen. Az alatt, hanem itt inkább azt mondanám, hogy 10-ből mondjuk 3 meccsen, ha előfordul. Tehát szerencsére olyan csapattá, vagy olyan ellenséget kapunk mindig, hogy vagy nem tudnak egyáltalán angolul sem, tehát hogy így megy ott a szukabliát, hogy magukba, de hogy nem is olyan írják, csak hogyha elkezdünk írkálni magyarul, akkor írnak valamit oroszul. Nyilván gondolom ugyanazt, amit mi, de hogy egyik nincs érni. Mondjuk mi rendszeresen hülyéskedünk velük, tehát hogy így do you speak Hungary, vagy do you speak magyar, meg gyakorlatilag így minden. Volt például egy srác, akinek az volt a nickneve, hogy Dani 97, vagy valami hasonló, és akkor elkezdtük neki írni, hogy Dani magyar vagy, és akkor születtek még emberek 97-ben, mit tudom én, és így visszaírt oroszul. És így tökre nem volt magyar, csak egy nyilván Daniel azért az van több nyelvben is, és gondolom ugyanúgy izé becézik, vagy hát nyilván ez volt a csávónak a neved, így minden esetre vicces volt, így konkrétan 5 percen keresztül próbáltuk őket szóra bírni, és egy rohadt szót nem mondtak. Semmit vissza se írtak, semmi. Igen, az benne a poén, hogy azért még mindig nem, tehát mivel a játék még mindig írtanul drága, ezért azért nem veszi meg általában egy ember, hogy ott most oda menjen, azt tolgodjon. Irgalmatlanul drága? Nem, hát nem. 45 euró volt leárazva, és most megint 60. Azért szerintem nem egy 10 eurós csé. Tehát, hogy de attól még azt nem jelenti azt, hogy drága, hanem megnézed azt, jó, hogy... Hát magasan árazott. Nem gondolnám, hogy magas. Nem, szerintem ez egy normál. Szerintem ez egy normál áll egy ilyen játékért. Hát most csak nézd meg a tartóságát. Vagy hasonlítsd össze mondjuk, mennyibe került a Far Cry 3? 60 euró volt, nem? 60 euró hát volt, nem? Hát a Ubisoft játék mind 60-ról indul. Az így is 60-ról indul. Na, hát akkor, hogyha belegondolsz, ez valójában egy normál átlagár, és azért ezzel még mindig játszani fogunk, amikor a Far Cry-jal meg tutira nem. És most nem a Far Cry-t akarom ezzel lefikázni, ne értsetek félre, hanem a tartóságát mondom, hogy ennyi pénzért én azt gondolom, hogy azért ez megéri. Igen, teljesen egyetértek. Annyi, hogy mivel még mindig, tehát akkor így mondom, hogy még mindig nem ment le leárazáson 5 euró alatt, amikor ugye megveszi a rengeteg ember, és akkor oda megy trollkodni, és akkor utána, ha megkezd, miért trollkodsz, hát ki nem szarja le, 5 euró volt, tudod? Tehát, hogy így szoktam is irkálni mindig, hogyha van valaki, aki nagyon rage-el, vagy ilyesmi, és utána így... Alatt volt olyan, hogy kimentem sniperezni, és egyedül voltam, tehát utolsó, de én úgy döntöttem, hogy mivel egyedül vagyok, ezért sniperözök, és kirobbantottam egy ablakot a felső emeleten, és addigra én visszamentem egy ilyen kis sufninak a tetejére, és néztem sniperrel azt az ablakot, úgy miután kirobbantottam, és elkezdtek kifele rohangálni az emberek rajta, mert azt hitték, mert egyedül voltam, hogy ott vagyok valahol. És akkor szépen egyesével nyilván lelövöldöztem őket, és akkor írta nekem a másik csapatba a gyerek, hogy ez tök jó ötlet volt. Tehát, hogy így... Köszönöm! Az mondjuk tök jó. Igen, hát ez jó felség. Tehát írta, hogy micsoda noob csapattársaim vannak, hogy mind kifutnak egy sniperre, tudod, de mondta a srác, hogy izé, hogy szép volt, meg hogy ez ügyes volt. Tehát, hogy így meglepő, hogy még mai napig érnek ilyen meccsek. Tehát, hogy ezt... Én úgy gondolom, hogy amíg nem megy le a játék ilyen nevetségesen olcsóra, tehát mit tudom, mint 10 euró, addig azért nem lesz egy ilyen nyálverés az egész játékból, hogy tudod, ez a... Aj, azt úgy nem szeretem. A TF2-hoz szoktuk hasonlítani, nem? Hogy addig volt jó a TF2, ameddig ingyenes volt. Ameddig fizetős volt, igen. Igen, és sokan, tehát most Socskát rávettük, hogy játszon velünk, hogy nagyon nem akarta megvenni, meg elkezdett utána keresgetni, meg mit tudom én, és hát igazából nem kell utána hogy keresgetni. Hát, hogy most, tehát a játéknak van egy olyan hibája, hogy na, érted? Tehát, hogy mert nyilván, tehát hogyha nem tudod eldönteni, akkor keresgél, csak hát nyilván, amikor megnézed a negatívumokat, oké, hogy néha elkezd laggolni a valaki benne, tehát ez gamer dolog. Annyi, hogy igazából a játék, mikor így együtt játszunk, hogyha történik ilyesmi, simán, tehát nem is nézem, mert annyira nem érdekes, mert sokkal nagyobb élmény az, hogy ilyen taktikailag játszunk együtt, nem pedig, mint a csébe, valaki befut, lekerizi, és akkor viszlát. Kapja a fejest, aztán jó napot kívánunk. Mondjuk ma kirézseltünk rendesen, nem is játszottunk tovább, mert ma csak rossz meccseink voltak. Hát, podcast előtt játszottunk egy kicsit, és... Hát nem volt ez a sikerszéria, azt azért el lehet mondani. És akkor hát, lehet, hogy finoman fogalmaztam. Egyébként a legnagyobb élmény, ez biztos mindenkivel megtörtént már legalább egyszer, hogy elkezdett dumálni nekünk a másik csapat, hogy ó, már hetet nyertünk egy húzamba, úgyhogy GG, tudod, elkezdték nyomatni. Ja, rip game, de az első meccs előtt, tudod, még a lobbyban. Igen, az első kör előtt még ott ültünk, választottuk a karaktert, és írkálták, hogy sorry for your lose, tudod, így meg elkezdték írkálni, és utána agyonvertük őket. És ez a legjobb feeling, amit egy játék akkor tudani. Akkor írtuk természetesen mi is, ahogy így, jó, nekiabáljuk el, és akkor megnyertük, egyből így hallottad a billentyűzetet. GG, easy. Igen, tehát ugyanazt nem írtuk nekik vissza egyébként. De hogy jó, de megérdemelték, na. Meg is jól esett, és újra megcsinálnám. Hát jó, de ők jöttek oda nagy képviskedni, hogy ők már mennyit nyertek. Csak amúgy nem abszolút. Ellenünk. Hát meg tudod az, amikor első meccsen már így, jó, és akkor így beírtuk, hogy látom, az arc nagyobb volt, mint a tudást. És akkor így végén totális betrek, de úgy, hogy ahogy ugye itt ennek a játéknak van egy olyan sajátossága, hogyha játszol egy meccset egy lobbyba, akkor utána ezt a csapatot, ha tök random ismeretlenek, akkor is egybe tartja. Tehát ez mondjuk elég jó. Tehát el tudod dönteni, hogy akarsz-e még velük menni, vagy sem. És hát nyilván ez a csapat is hetet ment együtt, és akkor ott írogatták meg, mit tudom én, hogy hi, meg hű, meg ha. És akkor már itt a legvégén, amikor még azért mondjuk megvertük őket, de még jöttek a pontok, már lépkedtek ki, tudod. Tehát már, na mi van, hova tűnt az arc, hova tűnt. Úgyhogy feelinges volt. Másik ilyen volt veletek egyébként? Mármint így most konkrétan gondolom Balázsral biztos előfordult már. Nem! A Balázsral az életbe is állandóan. Bemegy egy benzinkútról, simán tud ilyet produkálni ilyen sztorit, nem? Annál nincs egyébként nagyobb feeling. Életem legjobb magyar nanos helyezését hoztam össze úgy, hogy játszottunk azzal a csapat, felsőágon játszottunk még, és hát ugye mindig van egy LAN győzelem esélyes csapat. A LAN győzelem esélyes csapatot elverte egy csapat, akivel éppen mi játszottunk. Kevelyen kabúton, mikor ráksz. Egymással szemben leültettek minket, és így mondták a srácok, hát ismertük őket, tudtuk, hogy kik azok. És mondták a srácok, hogy hát most vertük el dózeréket 16-8-ra, úgyhogy ne is reménykedjetek. És hát mi az esélytelenek nyugalmával ültünk le, de hát így, hogy mondjam, tehát vicces volt a csapat, mert ilyen kuli meg ilyenek voltak benne, tehát nem voltunk annyira elveszve. És hát az történt, hogy egy Inferno játszottunk, és elég jól betámadtuk a T oldalt, aztán jött a CT. És egy olyan taktikát játszottunk majdnem végig, amivel szó szerint kiégettük őket az életből. Úgy nézett ki minden körünk, hogy B-ről kiment két ember, a maradék három bent ült, és ha A-ra ment a támadás, akkor visszazárta a két ember középről, a másik három meg B-ről. Tehát így abszolút, abszolút jól védtük mind a két lerakót. És képzeljétek el, hogy annyira lettek csak idegesek, hogy a végén már a két, volt olyan, hogy a két banánba kivenő ember lelőtte mind az ötöt, mert annyira idegből játszottak már a végén, hogy egyszerűen nem bírtak sehol bejönni, és 16-14-re elvertük őket. Jártam képzelni azt az arcot, így, tudod, hogy az erek így pattannak ki az arcán, és tudod, így, az, és így tényleg az volt, tényleg az volt a durva, hogy lehetett rajtuk látni, hogy full idegbetegek, és nem hiszik el, hogy el fogják veszteni. Tehát az a baj, hogy elhitték egy pillanatra, hogy el fogják veszteni, és közben végig tudod, kaptuk az oltás szemből, hogy hát ez úgyse fog menni, meg hogy most csak szerencsétek volt, meg sírva röhögtünk kb. Mindig. És így nagyon vicces volt, és én embereket olyan szomorúan fölállni asztaltól még nem láttam. De várjál, tehát, hogy akkor így veletek szembe ültek? Vagy? Igen, hát velük szembe ült a és csapat. És így nem hallottad néha így a fülesen kívül, hogy kurva, tehát hogy érted? Nem, de asztalcsapkodás volt, monitorcsapkodás volt. Tehát és azt gondolom, plusz mindig is tette őket, és egyébként, hogy ti megröltetek, és egyébként nem? Ebből az, igen, tehát ebben abszolút az a jó, hogy amikor látod, hogy szétveri a gyerek a monitort, akkor elkezdesz vinnyogni a röhögéstől. És akkor az még jobban demoralizálja. Hogy jó, hogy mert az a durva, hogy ismertük őket nagyon régóta, nem azt mondom, hogy világi cimborák voltunk, de hát mindenki ismert mindenkit. És ott még akkor még nem volt annyira divat ez az anyázás, meg az ilyen dolgok. Azok a boldog szép napok. Igen, azok a boldog szép napok. Jó, mondjuk ezt mondja Marci, akivel elmegyünk csézni, és már a második körbe elküldött mindenkit az édesanyukájába. Tehát, hogy igen. Nem. Na Marci, most tessék, na. Halljuk! Most na! Én nem bírom idegekkel ezt a játékot, ne arra gudjatok. Én egyébként... semmit nem bírsz idegekkel, Marci. Nem, én nagyon sok mindent bírok idegekkel egyébként, de pont a cségót, az baromira nem. Én két dolog miatt rühellem a cségót. Egy, emberek dollármilliókat fizetnek ki kinézetekre. Ez alapból egy olyan, most aki vásárol kérszkint, most azokra gondolok, ez alapból nekem egy olyan egy olyan dolog, amit így nem tudok elfogadni, és kicsit furcsán nézett. De semmi közöd nincsen hozzá, nem? Abszolút. Tehát, hogy milyen kése van, kit érdekel, milyen kése van, nem? 100%-ban. A másik az, hogy emellett a játék az 5 euró, és sose értettem azokat az embereket, és ezt most neved magadra, Balázs, meg egyébként jó páran vannak biztosan itt, akik csinálják, akik smurfölnek. Szóval, hogy miért smurföl valaki? Megmondom, hogy meg akarod hallani a választ? Van egy szintje. Fiúk, bocs Marci, mielőtt mélyebben belevennétek, most itt mindenki előtt egyezzünk meg abban, hogy tartunk egy olyan podcastet, ahol ezeket a fogalmakat elmagyarázzuk. Hát egyébként kéne ilyen szót. Tehát mi a smurf? Először tisztázzuk. A smurf az, ha valaki egy olyan játékban, ahol számítanak a rangok, nyilván, hogy úgy dobálja össze őket így a játék, hogy körülbelül azon a súlycsoportban legyenek, abban a játékban sokkal kisebb rangú karakterrel vagy kánttal játszik. Igen, és akkor folytassuk. Tehát szerintem, hogyha te vagy egy, mondjuk 1-től 10-ig vannak a rangok, 10 nagyon jó, 1 nagyon rossz. Ha te 10-es rangba vagy, és a barátod egy 5-ös rangba vannak, akkor te csinálsz egy másik accountot, amit feltolsz 5-ös rangig, hogy tudja barátaiddal játszani, ezért smurfölsz. Szerintem, tehát Marci mondja, hogy miért nem tud, ez például Zsoltinál jelen. Szerintem ez árnyaltabb. Hát igen, de most csak ezt az alapot mondtam, hogy nálunk ez hogy szokott menni. Zsolti például neki, ő nem tud lejönni amúgy Supreme-ből, ha megszakad, akkor sem, és pedig mondta, hogy próbált. Tehát ő nem tud lejönni mondjuk a 8-as rangból, mi még vagyunk már a 4-esbe. Tehát már az 5-ös nincs meg. A 4-esbe, akkor tehát ha ő eljön velünk játszani, akkor minket PP zúznak, nem tudunk megmozdulni. Úgy meg nem jó, ő meg szeretne velünk jönni, és mi ez, tehát nálunk így jelent meg a smurfelés Marci, de gondolom Marci a másikra gondol. De igen, de arra meg nem gondoltatok? Szegény ellenfelekből? Hogy igazából, hogyha meg elmegy veletek Zsolti, akkor meg az ellenfél nem tud megmozdulni, mert Zsolti egy olyan rangban van, ahova nem tartozik. Hát az oké, de ezt velünk is megcsinálják non-stop, tehát hogy így aztán... De pontosan erről beszélek, hogy alulban ez ki van találva, hogy nem tudsz játszani egy diamondosként, nem tudsz játszani haveroddal, és hogyha smurfölsz, akkor igenis az ott... Jó, ez most már van ki van találva, de régen nem volt ez. Jó, régen nem volt, de érted, szóval, hogy úgy És akkor úgy elvernek, mert oké, ügyesebb, és így utána arcoskodik, mert orosz, és így oké, lelőttél, haha, én izé... Jó, most írja oda a játék, én egyébként a Smurfön is egyik legfőbb okaként ezt jelöltem volna meg, hogy halomra lehet lőni benne a nyomorékokat. Na, most írnak ki a játék, hogy neked túl jó a rankot, válasz más barátokat. Igen. Elég volt a régi barátaidból. Az összes büdös nagy nyomorékból, nem? Ezt még azért odaírhatnám mellé. A Agropanda. Agropanda Twitter-e ment ki ez váltani. A... Hogyan ismert ilyen kis folyamatábra, hogy hogyan ismert föl azt, hogy nyomorékokkal játszol együtt. És akkor ilyen, tudod, ez az eldöntető. Ismered? Igen, nem tudod. És akkor mennek a nyilak tovább. És akkor ott volt, hogy nem ismered? Beszél a nyelveden, tudod? Igen, nem. Orosz? Igen, nyomorék. Jó, hogy beszél a nyelveden? Igen, tud játszani? Nem, nyomorék. Ilyen hatalmas, nagy komplikált egy teszt volt. Tényleg nem volt csöppet sem, ledegradáló, meg egyszerűsítő. Meg rasszista, meg mit tudom. Igen, ismered? Igen. Tud játszani? Nem, nyomorék. Tehát, hogy mind tulajdonképpen mindig ugyanoda lyukadtál ki, de hát ezt így elég könnyen el lehetett volna dönteni, hogy tud játszani, mondom, nem. Tehát amit ti megfogalmaztatok, hogy mi a smurfölés oka, az egyébként még a legszofisztikáltabb változata, de tényleg, tehát szerintem a legtöbben azért smurfölnek, mert a saját szintjükön egy az, hogy nem tudnak olyan emberekkel játszani, akikkel jók tudnak lenni. Nem is akarnak, a másik, szerintem, mert a másik, hogy valószínűleg ugye nem is akarnak. A harmadik meg szerintem az, hogy egyáltalán nem veszik annyira komolyan a játékot, hogy azt figyeljék, hogy a saját szintjükön játszanak. Hát de akkor meg igazából, akkor tök mindegy, hogy milyen szinten van, ha nem veszik komolyan, nem? Tehát akkor nem érdekelni annyira a rank. Tehát ez szerintem ez kifejezetten most ez olyan dolog, tehát ez olyan dolog, hogy figyelj, ez olyan dolog, hogy senki se szeret veszíteni. Ez ilyen baromi egyszerű, tehát most... De ha nem érdekel ugye, a játék, ugye, akkor tök mindegy, hogy vesztesz. Na jó, de attól még szeretsz játszani, és ha mondjuk téged szarrá vernek 10-ből 10-szer, azért mert mondjuk, lehet, hogy te még tudom én 30-ba lövöd őket, de a csapatod nyomorék, és most itt nem arról van szó, hogy a barátaiddal játszol, hanem arról van szó, hogy mondjuk matchmakingbe játszol, akkor 11. alkalommal már nem biztos, hogy te abban a rangban akarsz játszani. Jó, mondjuk nem is fogsz, mert ha annyiszor kikapsz, akkor ledob a francba. De akkor lejjebb meg az fog jobban zavarni, hogy lent meg még nyomorékabbak az emberek, érted? Aha. Mondjuk hát erre szerintetek ki lehetne találni egy új rendszert játékokba, hogy ezt valahogy... Hát offline legyen. Tehát mert legjobb megoldás szerintem, hogyha lehetne egy olyat csinálni, ahol csak smurfölők játszanak, nem? Igen, azzal. Nyilván sokkal járnak. Egyébként erre valamennyire megoldás a Faceit például. Hát de az meg fizetős, mert ott nem? Hát ott meg csalókkal játszhatsz. Igen. Csalók vannak ott amúgy? Szerintem ez nem ennyire tragikus, tehát hogy oké, vannak smurfök, bele lehet futni, rendben van. Ettől függetlenül, aki sokat belefetszöl egy játékba, smurf ide, smurf oda, meg tudja oldani. Tehát arra fogni, hogy azért nem tudok fölmenni, mert mindenki smurföl, ez kamu. Azért nem tudod... Nem arra fogom, hogy nem tudok. Nem, ez nem mire fogod nem. Akkor? Abszolút nem fogom ja, semmire, mert nem játszok. Na Marci, kettőnél többet. Mire fogod? Mondjad. Na S5, S6. Ja, várjál, S3, vagy mi is volt? S3-S5, és ja, azzal neked vannak problémáid, én nagyon jól elvők a számokra. Akkor 6-S6, na? Igen? Igen, még mindig az a te nehézséged, nem az enyém. Nekem azzal van alapvetően a bajom, hogy oké, le akarok ülni játszani egy-két rankedet mondjuk, és jól akarom érezni magam, de nem tudom jól érezni magam, és nem tudok a saját képességeimmel rendelkező emberek ellen játszani, azért, mert egy-két ilyen... Béna barátaid szupén, vannak. Nem az, hogy béna, mert éppen nem a... Nyomorékok vagytok, úgyhogy el is húzok ebből a podcastből. Ezt szeretem, amikor egy témát ki tudok fejteni. Ettől a podcast, Marcikám. Nem kellett volna benne lenni. Igen. Szóval, hogy leülnék játszani, és nem az, hogy barátokkal, meg ilyesmikkel, mert ezekkel a fogalmakkal már régóta nem találkoztam. De hogy... De hogy úgy leülnék is, hogy így játszanék a saját képességeim, mert rendelkező játékosok ellen. Tehát szeretnél autistákkal együtt játszani? Nekem igazából ne hallgatjátok, hogy nem vettek, csak ahogy Marci nem veszi, vagy ahogy Kaveri nem veszi, komolyan Marcit is így bebeszólogat. Ez olyan epikül jött ki, szegény Marci. De egyébként, hogy mondjam, most viszont látásra, hogy láttam Marci, de amúgy egész okos dolgot próbált mondani. Most, hogy hát kivételesen tényleg, csak pont most jött rám. Nem rekteltük, hát vagyis Kaveri rekteltem, én csak nevettem. Persze, fogd rám, te meg kiröhögted, az ugyanolyan. Jó, de hát azt arról nem én tehetek. Tudod, ilyenkor jön az, hogy én nem rajtad, hanem én veled. Igen, ja, a legrosszabb a veled. Ez egy ugrató hazugság. Igen, igen. Jó, Marci, egyébként teljesen igazad van, tehát az tényleg frusztráló, amikor az ember leül játszani, mondjuk van ideje kettőt menni, és nem ilyen No Life-er 0-24-ben ezt na, a játékot űző ember. Ezt a rektet akartam elmondani, hogy ez a nincs életem, érted? Amúgy meg izébe vagyok, ilyen globál elit mester, tököm tudja mi a rákomba, érted? Már azt sem tudom, hogy kell kenyeret venni, de azt, hogy kell berásolni B-t, azt igen, érted? És akkor ilyenek ellen bedob, és nem tudsz értelemszerűen játszani, mert el van csiszve. Tehát a játék gyakorlatilag úgy működik, hogy ha nem tudsz játszani, akkor izé vagy unskilled bot, noob, ha meg tudsz játszani, akkor meg nincs életed. Tehát ez a két fejlet. Ez minden ilyen más játékban. Más nincs, és nem ez is lesz soha. Érted? De egyébként... kikapok a lénen, akkor a gyereknek nincs élete, ennyi. Nem azért van, mert én vagyok béna, nem. Elszúrtál valamit. Nincs élete a srácnak. Nincs élete. Ha meg te vagy a jobb, akkor meg izé, akkor meg ő meg unskilled bot. Hát akkor meg egy csíra, barom. Hát igen. Akik igazán, nem tudod. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kicsit előbb zárjuk a podcastet, elindult az Overwatch beta. Tényleg? Elindult? Most írja a Lali. Mindjárt csak viccel. Csak vicceltél. Micsoda troll. Kíváncsi voltam a reakciókra. Firewatch indult el egyébként. Az utolsó darabot most kezdte el letölteni. Na, Firewatch. Jó, hát az megvár. A Firewatch megvár. Húha. Ja. A dal sem így van. Sok probléma volt ezzel amúgy elkezdte nekem tölteni az Overwatch-ot, most nézem. Csak nem mondom. Már. Tényleg. Aha. Azt tudod, hogy mit jelent? Hogy? Az, most hogy egyáltalán... Most vége a podcastnek? Hogy egyáltalán nem kaptam belőle egyrészt, úgy, hogy elő van rendelve ez a szaros játék. Kösz szépen, Blizzard! Ez a fajom, nagyon jó fejek. Kurbli! Kurbli jó fejek vagytok, hogy én fizetek ezért a szarért, és nem kapok bétát, még reklámozom is a fosatokat YouTube-on, és nem kapok bétát. Siriusnak az akját kell mindig elcsóroskodnom, hogy nincs kedvenye adnia, és nem kapok bétát, erre itt van Sini, érted? Egy játékot nem vett soha Blizzardtól, és kap bétát! De soha sehonnan. Tini, te büdös szemét! Megtalálok! Tényleg, Szini, neked honnan lett béted? Hát fú, de felhúz ez a... Abból, hogy megvan a Diablo 3, a WoW-ot fizettem 4 évig, meg Hearthstone-ot. Jó, most arcoskodsz, mi mondtad? Tehát én kifizettem az Overwatch-ot meg 19-szer, úgyhogy köszi, Alex. Jó, nem a bullshitra vagyunk kíváncsiak, hogy olyan van bétád. Akkor sziasztok! Igen, akkor biztos vagyok, olyannak is küldtek bétát, akinek nincs is Blizzard játéka. Ennél csak az lenne nagyobb rekt Alex felé, hogyha nekem is lenne bétám. Na, akkor letörölném a Blizzardot. A Blizzardot, és azt hogy készülsz megtenni? A Blizzardot letörlöm, hát, oké. Bemegyek a programok eltávolizásra. Oké. Nem, egyébként rájöttem, hogy a Battle.net-et fel lehet rakni Hearthstone nélkül is. Ott van az installer a játékok között, de nekem itt van, te megvetted az Overwatch-ot 2016. 6. 21. Juhú! Tök mindegy, hogy a barátaim játszanak, mint te seggfej. Az igen. Alex. Blizzardnak mondom. Ajaj. Kicsit azért, Alex, egyszerűen. Útolod. De nem egyértelmű lenne, hogy annak, aki megvette ezt a játékot, az legalább kapna belőle, aki fizetett ezért? Minek? De Alex, gondolj már bele. Amúgy egyébként ezen én is gondolkodtam. Gondolkozz már bele az üzletpolitikájába. Megvetted. Te odaadtad annak a cégnek azt a tök tudja hány eurót, gondolom 60, mert 60 alatt nem hiszem, hogy fejlesztenek. 40. Úristen, micsoda, micsoda olcsóság van. De már odaadta nekik azt a 40 eurót. Minek nyomják az arcodba még a bétát? Tehát úgyis megvárod, te már úgyis megvetted, neked nem kell promózni, hogy vedd jobbat meg. Jobbat mondom, na, de annyira rossz véve. Lesz, annyira rossz lesz, hogy nem merik Alexnek megmutatni. Igen, valószínűleg. Igen. Ez a leglogikusabb. Ja, Alexik megveszi, és így elveszik tőle. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy sokkal többen preorderelnék abban az esetben, ha járna hozzá béta. Biztos vagyok benne, rengetegen. Tehát... Viszont így is iszonyat sokan meg fogják venni, mert Blizzard. És gyakorlatilag mindegy, hogy mit gyárt, tulajdonképpen meg fogják venni, mert mondjatok egy rossz Blizzard játékot. Köszönöm szépen, erre voltam kíváncsi. Na várjatok, utána nézek. Hát túl sok játéka nincs a Blizzardnak. Mármint tényleg van rossz játék a Blizzardnak? Hát egyébként ez a Heroes of the Stormot, ezt nem igazán dicsérik, ha jól tudom. Az konkrétan még az elég nem, de most már egyre többen tolják. Hát az egy fos. Még egy hova a levesbe igazából. Amúgy nem az, de a LOL az jobb. Az egyértelmű. Tehát hogyha LOL-ban nagyon szar vagy, akkor Heroes of the Storm-oznod kell. Nem, igen, először dotáznod. Igen, mert ott nincs egyéni. Ú, és most, na most mekkora komment háború. Ajjaj. Először dotáznod kell, hogyha szar vagy a LOL-ba. Igen, mert akkor még rosszabb lesz, és akkor még nem vagy elég jó a Heroes of the Storm-hoz. Na most elindítottunk szerintem, Lamine. Csak te. Én ebben nem vagyok benne. Polgárháború 2016. Ja, hát igen, most erre mit lehet mondani? Van, aki bejött a cicablacs. Cicablacs. A Dota azért az nem egy egyszerű játék, én próbáltam vele játszani, de nem. Nem az. Mert beígérte, hogy megmentem, én se kaptam bétát, mondjuk nem is tettem semmit azért, hogy legyen. Ez a beszéd. Én viszont már fel vagyok iratkozva a bétára már 3 éve, érted? Nem tudom, mikortól lehetett, de azóta egyébként szar, én már supporttal is beszéltem, hogy nekem kapná. Egyébként annyit ember tényleg nem tett meg még a bétáért, mint Alex. Talán még Sojka az, aki... Írogattam a supportnak, hogy nekem kapnom kellett volna ilyen e-mailes kis cuccot meg, és nem volt, és mert azért, mert e-mail, meg és hogy hittegettek, az volt az egészben a legviccesebb. Hogy rendesen kamusztak az nem Alexnak. Kamusztak. De, hogy majd nem tudom hány órán belül megkapod. Ja, nem, az, hogy izi, hogy elküldöm az e-mailt, és majd válaszolnak. Nem válaszoltak. Ja, nem, hogy 24 órán belül válaszolnak is, mert olyan gyorsak. És hát így hónap után ráírtam, hogy figyelj, ma nem válaszolnak. Micsoda 24 óra? Más, hogy erre az órák, srácok? Jó, hát figyelj, más időzónában vannak, lehet az. Igen, ott még mindig 2014 van, tudod, és így. Igen. És eltart egy darabig, de hogy na érted? Tehát hogy olyan szinten felhúz engem ez az egész, hogy... És akkor... Aj, na jó. Nyugi, baby, nyugi. Színi, érted? Odaadom az akkomat. Jó? Nem az, te mikor preordereled? Neked nem is preordereled, hanem te mikor sign-up-oltál a bétára? Tehát mikor jelentkeztél a bétához? Itt kérem, hogy nyugodj le. Tehát most nem tudom, fogj meg valamit. Nem jelentkeztem rá. Ott volt, hogy install, és fölrakta, és beléptem. Egyébként nem úgy volt, hogy én elkértem az e-mail címedet, Cini, a Blizzardosat, és szóltam Viktornak. Nem. Nem hiszem. Az egy másik játék lehetett. Nem. Nem, az Overwatch, arra konkrétan emlékszem, egyébként hogy... Marci se kapott, pedig neki is kellett volna, ezt csak úgy mondom. Hogy jött a béta, akkor még nem is annyira izgatott ez az Overwatch téma, mert így igazából tudjátok, azt hittem, hogy egy ilyen Team Fortress 3, és nekem nem tetszik annyira a 2, és akkor így csak így görgettem rá, és akkor nézem, hogy ott van, hogy install, mondom, jó, valószínűleg rányomok, azt nem fog elindulni, hanem kírja ugye, hogy sign up for beta, vagy valami hasonló. És nem, rányomtam, és elkezdte leszedni. Az, amiről te beszélsz, Kaveri, az szerintem más. Talán amúgy én is kaptam, én nem figyeltem végül. És így van a Marcinak kifejezetten, Alex meg itt rage-el, mit tudom, én érted, össze-vissza rohangászik, leveleket ír Marci, meg jaj, aztán van bétem, nem tudom, nem érdekel. Nem, azt tudom, Marci is nézte, és izé nem kapott ő sem múltkor, tehát hogy én se, ő sem. Vigasztad magad ezzel? Szerinted Marci tényleg megnézte? Uber. Azt tudom, hogy izé, te megvetted ezt a játékot, majd 6. 21-én, előtte nem. Hülyes. Alex ritkán tud ennyire kiakadni, nem? Kevés ilyen alkalmat tudok mondani, amikor... Hát, de felhúz, annyira reménykedtem benne, hogy már pre-orderem is van. Már írtam a supportnak 8 milliószor, és azt mondták, hogy aha. Persze, nyilván így nagyon egyszerű barátságos supportot csinálni, hogy bármit írsz, nekik mindenre igen mondanak. Így aztán nagyon... soha nem történik semmi. Soha nem történik semmi. Így aztán, ez aztán rohadt jó politika, tehát hogy ezt... De beszél angolul? Igen. Mi a neve? Igen. Ja, elvigyem a reptére? Igen. Nem is tudom, ki mesélte ezt a sztorit. Hát, ha jól tudom, akkor Lalinak vannak dárkos munkatársaik, akik igennel felelnek a legtöbb olyan kérdésre, amit nem értenek. Nem, hogy valóva kellett menni, aztán beszállt a taxiba. És akkor Egyiptomba, vagy valahol ilyen helyen, és akkor a taxis, hogy igen, yes, do you speak English? Yes, yes. Ki tudna vinni a reptére? Yes, yes. És akkor vitte a piramisokhoz. aztán akkor rájött a fickó, hogy valójában ő nem igazán tud angolul. Ez OP-rekt. Na, szóval igen. Lényeg, hogy nem vagyok ideges, hideg véremet mindig megőrzöm, ha erre az Overwatch felkerül. Vezesd le a Rage-edet az XCOM 2-vel. Tudod, hogy micsoda kellemetlen elkunyerálni Sirius-tól ezt a játékot? Tehát a legrosszabb, amikor így... Már tudod, hogy a töke tele van veled? Tudod? Már érzed? Hogy ez a 60. elkérés most már egy kicsit kezd idegesítő lenni? Tudod? És így, hogy mi, hogy streamelnénk is, hogy nem lehetne, hogy izi, és akkor tudod? Érted? Tehát, hogy haj, igazából ez zavar benne a legjobban. Na jó, Viktort nem érdekli egyébként, már mind szívesen odaadja, én ebben biztos vagyok. Hát jó, csak én meg ezt nem, tehát, na érted? Mégiscsak az övé, nem szeretem nagyon így elizélgetni, elkunyerálgatni. Hát csak simán szkemmelt be, ne foglalkozz. Akkor nem kell többet kunyerálni. Megmondod, bocs, közöm nem volt hozzá, nem tudom, miről beszélsz. Én nem is játszottam vele. Ez a Scavery top dráma, hilleljél, megyek a izéval. Egyébként valami 4 gigás update jön amúgy, tehát, hogy... 4 giga. Hát aha. Új mapok lesznek benne, új játékmód lesz benne, meg a fejlődési szisztem, amit újra csináltak. Mármint, hogy eddig nem volt benne, mert azt inkább elvetették, és akkor újra csinálták addig. Csak én nyilván én ezt nem fogom tudni megnézni. Na jó, közben akkor beszéljünk másról. XCOM 2. Perfekt. Ki? Játszott vele. Néztem, ahogy játszol vele azért, uh-huh. Mert megnéztem, tehát így direkt beraktam másik monitorra, és megnéztem belőle egy másfél órát. Jó, nyilván hallgattam legtöbbször, viszont megtetszett nagyon. Én is voltam vele, hogy így érdekelt. Az egy első részekből láttam videókat, viszont hát úgy nem vettem meg, tudod, mert jöttek a leárazások, hát mondom, már nem fogok vele játszani, mert hogy nem annyira aktuális a játék. És most akkor látom, hogy lesz kettő, na mondom, mindenféleképpen beszerzek egyet. Aztán addig hajtottam, amíg végül szereztem egy XCOM 2-t, és kipróbáltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Mármint, hogy nem gondoltam volna, hogy lehet még ilyen körökre osztott stratégiai játékból a mai korban ennyire jót is élvezhetőt készíteni, de mind a körítés és úgy az egésznek a hangulata, ami kicsit úgy elvesz ebből az élményből, azok a cinematikok, tehát azok elég gagyik, vagy ahogy Alex mondaná, gagyeszmók. Vagy ahogy Good Like-kal mondanánk, gagyeszmók. Na, Marci, itt vagy? Mert hogy nem énekelted velünk. Ja, hogy mert hogy le volt mutatom én a mikrofonom, szóval gagyeszem a... Igen, a Marci az ilyen közben rázza az áram, tudod, tehát ez az a verzió. Ez a tudod, és akkor ilyen tehetségkutatokban, nagyon jó volt a hajlítás benne, a hajlítás kifejezetten tetszett benne, az, ahogy te meghajlítottad, úgy is Schwarzeneggersen pajlít. És annyira megérkeztél a közepén, annyira megérkeztél, és annyira átjött, tudod, és ezek az ilyen semmit nem jelentő milyen dumák. Mi az, hogy megérkeztél? Hova érkeztél? Láttam. A színpadon. Láttam a tehetséget, láttam. A legjobb ez a megérkeztél. Igen, hol voltál eddig? Hol voltál eddig? Nem, egyébként az kitáltam előtted, tehát, hogy így... Egyébként tényleg hallod, egyébként kéne szerezni egy embert, aki brutálisan jó ebben, iszonyatosan jól énekel, és mellette meg így akkora troll, hogy ezeket betolja. Nem? Tehát amikor betolnak egy ilyen szöveget, hogy... Tehát, igen, hogy... tehát képzeld el azt, hogy mondják neki, hogy hát hol voltál eddig, és itt álltam előtted, nem láttál? De és így reklálni folyamatosan a zsűrit szerintem. Hát ez ember nincs. Nagyon rövid idő lenne vicces. Hát, aki ilyen műsorban... Én megtenném. Műsorban szerepel, az már valószínű, annak elég komoly álmai ez. Vagy elég igen, komoly már médiariban szakar lenni. Ő már elnézést. Nekem egyébként egy kedves ismerősöm volt az X-Faktor első válogatóján, és tovább is jutott arra a részre, amikor is tudod, a döntőbe válogatják be az embereket, vagy hogy ki mehet be abba a házba. És beszélünk, mert lehet, hogy nekem is közös ismerősöm. Hát most így nem annyira mondanám el a nevét így élőadásba, de... Balázs, Kovács Lajos. Egy lány egyébként. Nem, mert hogy lány, igen, de szerintem akkor ugyanarról beszélni. Akkor ugyanarról beszélni. Kovács Lajos. És egy kaját is neveztek el róla, ugye? Lehet. Mi, Gordon Bleu, vagy? Nem. Nem, pörköd. Nem, az a legnagyobb. Kaját is neveztek el róla. Na mindegy, és ja, a lényeg az, halászni, hogy... az, megvan. Végülis azért nem... Sedár sajtal. Azért nem ment tovább. Azért nem ment tovább, mert hogy olyan volt maga a szerződés, amit aláírattak volna vele, hogy egy gyakorlatilag ember nincs, aki azt aláírja. Vagy hát aki aláírja, az meg nem normális. Tehát, hogy ilyen teljes önrekt. Ad nekem az életedet című szerződés. Hát igen, hogy így azzal a névvel, például azzal a becenévvel, ahogy őt ott szólítgatják a műsorba, az X-faktorba, tudod, azzal a névvel nem léphet föl, meg ilyenek. Tehát, hogy... Aztán, hogy évekig nem léphet föl, csak abban az esetben, hogyha az RTL klub külön engedélyt ad rá meg. Tehát, hogy ilyen teljes, tehát én teljes ellehetetlenítés magyarul, de nem ilyen egy évig, hanem több évig. És így tulajdonképpen benne volt az, hogy az RTL klub megcsinál, ezt kihasználja, nyilván te is keresel azért ez idő alatt, egyébként nem olyan vérmesen baromi sok összeget, és amikor már a kutya nem kíváncsi rád, na akkor majd akkor. Egész nyugodtan halkanézni, igen, és nem, akkor kidobják, mondta, hogy pedofil lett. Ikrei születtek. Pedofil ikrei születtek. Pedofil ikrei. Tehát amikor így lemegy a nézettségi mutató, akkor a bulvárlapokban mindig kijön egy ilyen a bullshit a faktort kiakasztó. Igen. Elvitték az UFO-k. Jaj, elvitték az UFO-k megint. Itt beislinkelte valaki a rektet, az Uber rektet az amerikai X-faktorban. Amikor mondta, hogy micsoda szép hangot van, és így mondja a srác, hogy igen, ez az, amiért te autótyúnozol, én meg nem. Mondta a zsűritagnak. Ez az mekkora ja, amikor van. Beislinkelte valaki. De nem, az nem amikor a kis kis feka gyerek a Simon Cowell-el elkezd szoskodni. Nem tudom, nem ahol De meg hogy a zsűrinek mondja, hogy autó... Van valami ilyesmi, igen, de amúgy van egy másik videó is, amikor egy ilyen fekete gyerek tudod bemegy, előad valami borzalmas nagy szart, amire azt hiszi, hogy nagyon társadalomkritikus lesz, de közben pedig csak egy kis suhanc, akit így tudod, így visszakézből jobbról-balról tudod pofán verni, tudod, az a fazon. Utána elmondja neki a Simon Cowell, tehát az egésznek az atya, az egész X-faktornak a tulajdonosa, hogy igazából miért egy baromira egy csíre gyerek, és akkor utána meg úgy oké, meghúzza magát, az kimegy. Belinkeltem az... egyébként nektek, ez nem egy, ez egy kellek szépen, hát ez egy ilyen kicsit kopasz 40-es a sonocba bele tudnád egyébként rakni, Lali? De ez mi? És akkor a végén ez a... Jó, mondjuk ugye sokszor van az, hogy emberek hát Magyarországon is azt hiszik magukról, hogy jók, és elmennek egy ilyen műsorba, és nem. És amikor megmondja... Igen, de az mennyi szerva, hogy Magyarországon azt hiszik, hogy például emberek, hogy biztonsági őrnek jók, elmennek, és nem. Nagyon sok mindennel van ez így. De mondjuk egy biztonsági őr mikor jó, vagy mikor nem? Hát, most akkor melyik? Hát most figyelj, amikor egy biztonsági őrnek az a szempont, hogy munkában ő kényelmesen tudjon aludni, akkor szerinted ő jó biztonsági őr? Szerintem igen. Hagyjuk már. Akkor mások az elképzeléseink erről. Hát jó, mindegy, hagyjuk. Szerintem. Mondjad, Alex, mesélj. A tehetségkutatók nagyon fontosak. Jó, azt hiszem itt fogjuk megnyitni a témáinkat, mert Alex még egy ilyen bendetet benyom, és nyomban 10 000 feliratkozóval meg. Igazából olyan szépen elhallgattatok, hogy gondoltam, kihasználom a lehetőséget, és mondok valami irodatlanul rossz dolgot. Köszönjük szépen, sikerül. Én igazából nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, vagy mennyire nem, de van az ötletládikunk, és van benne pár link. Én erről mondtam az előbb, hogy ideje lenne megnyitni, és egyből kezdjük szerintem Balázsnak a szalonképes linkjével. Ezt akartam kérdezni, csak hát finoman, hogy ezt felmerjük-e hozni, ezt a témát, vagy... Szerintem alapvetően igen, nyilván nem kell. Abban a szempontból lehet helye, hogy hát bárkivel megtörténik, hogy kap egy ilyen levelet. És hogy neki is időben akadjunk ki a bullshit ométerre. De várjál, ez milyen fajta levél? Tehát ez úgy néz ki, ez egy olyan dolog, hogy kapsz egyszer csak egy levelet egy ügyvédnénitől, ami arról szól, hogy van egy német cég, aki annak a pornófilmnek a jogtulajdonosa, amit te letöltöttél az internetről, mondjuk letorrenteztél, igen. És hogy ez a cég rajtad követel emiatt 1 000 000 forintot, de hogyha most azonnal foglalkozol ezzel a történettel és befizeted meg minden, akkor méltányosságból ez csak 72 000, és tulajdonképpen egy frankó ügyvédi felszólítást kapsz, hogy hát te ilyen meg ilyen jogsértést követtél el, és azonnal fizess be, és akkor jó, neked jó lesz, mert nem fognak téged ezzel az 1 000 000 összeggel megterhelgetni, hanem csak ebből a 72 000-ből kell kigazdálkodnod ezt a büntit. Na most ebbe az a vicces egyébként, hogyha utána nézel mindennek, akkor meg fogod találni a német céged, meg fogod találni az ügyvéded, tehát minden valódinak fog tűnni, még akár el is hiheted, hogy neked ebből bajod lehet, ezzel csak az a probléma, hogy gyakorlatilag az a tényállás, amit ők leírnak, bizonyíthatatlan. Vagy legalábbis most bizonyítható, ha mögötted áll a hatóság, igen, amikor éppen töltöd. És most, Lali, kérlek szépen ezt a borzasztóan rossz viccet, azt ne csak írd, mondd is. Nem merem. Lalinak vannak néha olyan viccei, hogy végre mi is itt, hogy legalább csinálnánk egy ilyet, de mondd már ki. Szeretném ezt a szóviccet végre elmondanád. Ha ennyire erőszakosak vagytok, értitek állítólag. De Lali is tud ilyet, tehát nem csak minden, mert Lali tud, de nem meri csendben marad, hogy mi tűnjünk teljesen seghülyének. Igen, na most... tehát beszúrja, majd mi felolvassuk, és akkor micsoda parasztok ezek a fickók. Akkor Lali meg a Lali törzseli a kezét. Most őszintén, ha te kapnál egy ilyen levelet, te komolyan vennéd. De én azt nem értem, hogy... Hogy lehetne ilyen ember, tehát hol van, tehát miért vannak ilyen emberek, akik egy ilyen levelet komolyan vesznek, még akkor is, hogy... De várjatok, az egységsugarú user azt szerintem komolyan veszi. Ez egy komolyan veszi. Vagy legalábbis szól valami ismerősének, hogy te figyelj már, ez van. Letöltötted? Hát nem tudom, lehet, hogy le, mert az, de egyébként pillanat, a letöltés az Magyarországon nem ütközik jogszabályokba egyébként. Igen, nem? Csak a megosztás. Csak a megosztás. Tehát jó. Azzal, hogy te letöltesz, nem követsz el bűncselekményt. Nem, de azzal, hogy megosztod, már pedig torrenten valószínűleg visszaszídeled, azzal már igen. Oh. De most ez olyan dolog, hogy a szolgáltató, nem, az, én nem szídelek a szolgáltató soha, csak hatósági eljárásba adhatja ki a te IP címedet bármire. És egy ügyvéd ahhoz nem fog hozzájutni egészen addig, amíg nincs büntető eljárás. Na de akkor ezek egyébként honnét tudták meg a valós IP címeket? Hát, mit tudom én? Hát lehet, hogy valamelyik szolgáltatónál van egy haverja. Hát most ezer módon meg lehet tudni úgy is, hogy nem hivatalosan. Nekem egyszer a személyi adataimmal éltek vissza úgy, hogy az egyik internet szolgáltatónál volt az embernek egy ismerőse, aki megnézte. De ezért te perelhetsz, nem? Olyan persze, történetek vannak az életben. És te pereltél is? Nem pereltem, mert nem tudtam bizonyítani, hogy valóban ők használták fel. Na de várjál, most akkor ez, most visszatérve erre a témára, ezt konkrétan kiküldték egy levél formájában, tehát fizikai dokumentumként? Igen, ez postán egy levél formájában kiküldték, de nem nekem mondom, tehát ez egy cikkben volt. Jó, most olvasok, mi is olvasok éppen, csak most néztem meg a képeket, eddig azt hittem e-mailről van szó. Gyakorlatilag egy ügyvédi felszólítás jön levélbe. Mert eddig azt hittem, hogy nem értem, minek kell ebből a... Mert azt hittem, csak egy ilyen e-mail, mint a gazdagodjmegmas.com. Tehát, hogy nem. A... Nem, ez rendesen egy levél. De hogy ennek a weboldalnak 300 000 látogatója. Csak egy irakattintva nyerhetsz egy iPhone 6 és egy iPad Air. Meg is villog pirosan, hogy gyorsan most semmi 3000 euró. Ennyi a szöveg. Tehát gyorsan most semmi 3000 euró. Igen, dolgoz semmi, 3000 euró. Dolgoz semmi, Viagra, 28 centi egy hónap alatt. Jó, egy hónap. Annyira a világnak nincs. Hallottad azt, észrevettétek, hogy először jöttek ezek a reklámok, hogy 6000 eurót keresek egy hónap alatt. Most meg már néha így olyanokat látok, hogy két nap alatt keresek 16000 eurót. Tehát, hogy így mennek le fel a dátumok. Az idő változik, egyébként... Alex. Vagy inflálódik az euró. Azt nem értem. Vagy nagyon ügyesednek az emberek. Igen? Az a nagyon kemény, hogy olyan szoftverek... Stok Károly, Stok Marci, Stok Gergő mosolyog ezekről a hirdetésekről, nagyon hitelesen és nagyon elhiszik. Ja, szóval hogy az a kemény, hogy ilyen olyan szoftverek, mint mondjuk a Skype, beengednek ilyen reklámokat magukhoz. A igen. Szóval, azt én a Skype-on nem egyszer ilyenekkel találkozok, hogy 3000 euró két nap alatt érdekel, hogyan csináltam. Én azért történik ez, hogy vedd meg a prémium. Tehát én rájöttem, hogy a szájtok minél rosszabb reklámot próbálnak neked produkálni, hogyha van náluk olyan előfizetés, mint mondjuk a DeviantArton, hogy ilyen semmi pénzért vegyél prémiumot, és akkor kapsz ilyen olyan szolgáltatást, plusz eltűnnek a reklámok. És valószínűleg ezért, hogy... Hogy direkt idegesítsen. Igen, direkt rossz legyen, hogy vedd meg azt a szart. Hát engem szerintem meg az a reakció, hogy direkt felidegesít, hogy ilyen szarokat tök már az arcomba, és ezért nem fogok prémiumot venni, hogy ne rakjon szart az arcomba, egy alapvetően ingyenes alkalmazás. Mondjuk nem tudom, hogy jártál már az App Store-ban, vagy a Google Store-ban, az összes játék így működik, meg ingyenes app kb. Hogy alától egy ilyen szar sáv volt, ami megy valami furcsa reklám. Igen, de más játékokról. Egy szarságot, ami van egy furcsa reklám. Izé szarokat, hagyjál már. Azt mondom őszintén, Marci, hogy itt az App Store-ban, tehát az appokban lévő reklámokban láttam már érdekességeket. De Alex, érdekességeket, nem pedig Vigyori Kis Bélát, aki 3000 eurót keres két nap alatt, nézd meg, hogy hogyan, és rákattintasz, onnantól kedve pedig 6 darab féreg, 4 darab vírus és 15 darab trójai van eldugva a gépedbe, valahol keresd meg. Jó szórakozás, az meg a Stok Károly. Tehát ez így is úgy reklámozták, hogy ilyen kis adventure. Itt mész is keresed a malware bytes-szal keresed éppen az. Legjobb az, amikor így mondja, hogy gyere, nézd már meg, valamiért nem nyílnak meg az alkalmazások, stb. Oda megyek, és akkor egy ilyen toolbar erdő van gyakorlatilag a böngésző rajta. Jó, de annyi toolbar, hogy annyi toolbar a világon nincsen. És ilyen kis toolbar gyűjtemény. És utána megkérdez, hogy miért raktam Linuxot a gépre. Nem, baromira idegesít. Na mindegy, oké, és akkor mi gyakorlatilag a a konklúzió ezzel, ezzel a levéllel kapcsolatosan? Ez ugyanolyan palira vétel egyébként, mint ezek, amit itt beszéltünk reklámoknál. Aki hajlamos ezeket bevenni, az be fogja venni. Aki fél, mert egyébként sokan vannak így ebbe az országban, úristen, valami csekket kaptunk, azonnal fizetni kell, mert megbüntetnek, még több lesz, meghalunk, ilyen halunk, nem fogjuk tudni fizetni onnantól kezdve. Ja, ez ilyen gyorsan megy, Marci. És akkor 1 millió forint helyett csak 70 000, hát a hülyének is nem, hogy nekem, akkor inkább befizetem, csak hagyjatok békén. Vagy felrakjuk a netre, hogy pornót nézel, ami például nyilvánvalóan baromira hihetetlen. Volt egy ilyen alkalmazás, ami kifejezetten erre ment rá, hogy nyilván nem volt fönn a sztórokban, de le lehetett Androidra APK-n keresztül tölteni. Jó, ez de rossz az a pornós app. Igen, és akkor egy ilyen mindenféle videókat lehetett rajta nézni, és ugye megpróbál, és hát folyamatosan nyomta rólad a screenshotokat, miközben nézted a videót. Kényelmetlen helyzetben. És aztán miután véget ért a videó, azután leblokkolta a telefonodat, nem tudtál semmit nyomni, kirakta rólad a képet, éppen amiken nézted a videót, és megfenyegetett, hogy ha nem fizetsz be erre PayPalon keresztül, erre a számlára, mit tudom én, 80 000, vagy akár nem tudom mekkora összeget, akkor utána letilt. Gyakorlatilag is elküldi az ismerősödnek. Facebook ismerősödnek, igen. Ami hát valljuk be őszintén, némileg kellemetlen, igen. Igen. De szerintem, mármint most nincs androidos telefonom, de hogy egy ilyen újra android installal ezt el lehetett tüntetni, nem? Persze, fogod, kiveszed az aksit, vagy kikapcsolod a telefont, szoftvereszet, megnyomsz 3 gombot egyszerre, aztán kész, eltűnt. Nem erről van szó, csak azért a userek nagyon nagy része... Ezt nem tudja. Érted? Ezt nem tudja, és ugyanúgy, hogy ez az ügyvédes levéd, igen, bepánikol, és azt mondja, hogy hú, persze, küldöm. De hogy mondjak egyébként valamit, komoly... Tehát, hogy komoly cégeket támadnak meg ilyen vírusokkal, hogy megfertőzik ugye a gépet, és azt mondják neki, hogy az összes adatodat, mindent úgy, ahogy van, azt, vagy hogy törőjük, nem férhetsz hozzá, vagy pedig kirakjuk a netre. Most ez attól függ, milyen. És most gondolj bele mondjuk egy ügyvédi irodánál, amikor nem férnek hozzá az ügyfelek adataihoz, érted? Tehát, vagy éppen minden kényes adat kimegy netre, vagy éppen az mondjuk kellemetlen. Igen, minden, hogy kinek mennyiért, mit számláztak. Mert ugye ez a pornós app is addig nem kellemetlen, amíg te vagy a Jóskapista, aki mit tudom én a öltözőben megoldotta ezt a problémát, de mondjuk ha egy... Mondjuk egy befolyásos cégnél marketing igazgató vagy, és éppen meleg pornót néztél, akkor az elég kellemetlen. Hát, vagy előléptetés jár érte. Attól függ, milyen cégnél dolgozol. Attól függ, milyen cégnél, igen. Na, de hogy nem tudtam, hogy azt még mehet, még süllyedhetjük ezt a poént. Ez most így igazából meglőtte. És akkor mondjuk cégneveket, tudod? És akkor mondjuk cégneveket. Kezdjük. Nem tudom. Autó. Tehát, hogy tényleg ez teljesen benne van a pakliban az, hogy egyszerűen ugye kérdezik, még sokszor mondják, hogy hát engem ez nem érdekel, mi van akkor, mit találnak, stb. Hát persze téged mondjuk nem érdekel, de azért tizenévesen, de mondjuk egy vállalkozót, vagy bárkit, érted, egy felnőtt embert, azért ez baromira mélyen tud érinteni. Egyébként visszatérve augusztusról a reklámokra, írkálják is, hogy a podcast.hu-n kéne telenyomni ilyen pattanásnyomkodó pénisznövesztő reklámokkal, nem? Mindenképpen abszolút, már ráálltunk a dologra, szóval coming soon. És hogyha elég nagy a péniszed, akkor kinyomja a pattanást. Na jó, oké. Hogy lehet, hogy ezt ti tudjátok fokozni tovább? Ti tudjátok, ki tudja, én nem fokoztam sehova semmit. Balázs volt el, szigorúan elhatárolódok ezektől a mondatoktól. Nézzétek el, nekem be vagyok zárva hetek óta. Lali, tényleg, te be vagy hetek óta zárva, te is, csak nem olyan értelemben, mint amilyenben be lenne zárva, ugye, vagy be van zárva a Balázs, hanem egészen más értelemben, mert hogy nincs neted konkrétan otthon, nem? Pontosan van netem, hiszen most is azon keresztül társalgunk, és adjuk a nagyon adást a hallgatóknak. Én azt nem hiszem el, Lali, szerintem bementél egy ilyen netkávézóba, az ott ülsz. Szerintem is. Vittél a mikrofont. Hogy a netkávézó ment hozzád? Az is lehet. Vagy az ifjával hoztuk egy tonna bájt. Te mentél netkávézósnak? Tehát van egy netkávézód. Tehát. Ez egy rosszabb, basszus. A falu végén kurta kocsma megy át, falu végén netkávézóba? Nem, falu lehet. Végén e-sport kocsma. Ha már... Falu végén kráp. Ha már e-sport kocsma. Tehát hát igen, az van, hogy... Hogy oldod meg az... ezt a dolgot? Ugyanis neked ilyen limitált neted van, 30 GB, ha jól tudom, ugye? Összesen. Igen. Egy hónapra. Hát próbálom úgy megoldani, hogy a Twitterem ne szenvedjen hiányt, és még mielőtt átköltöztünk olyan helyre, ahol csak ilyen mobilnet van, a Steamben a lehető összes játékot föltelepítettem a gépemre. De várjál már, most szerintem a Twitter az olyan sok offline, netet foglal, offline cségúzó motokkal? Várjatok, sorrendben. A Twitternek nem az írása meg az olvasása okoz nagyon sokat, hanem a kutató munka, amíg megnézem azokat a YouTube videókat, ja, nálam 480p az új 1080p. Ti mikor néztetek 480p-be YouTube videót? 72 amikor nem enged, amikor nem engedi a 720p-t, tehát így nem indul el, és nagyon meg akarom nézni, és nem akarok rá frissíteni az oldalra. Jó, de vagy... alapértelmezetten nálatok, hogyha megnyílik egy YouTube videó, akkor az a maximális felbontásba megy. Nem? Be is van állítva, hogy, hogy csak 1080p vagy feljel indulhat el egy videó. Na hát nálam 480p a maximum, tehát annál csak lejjebb indulhat el. Hogy elég legyen a sávszélességem. De ezt és... nálad nem automatikusan működik? Vagy te is megoldottad ezt felül egy lehet lappal? Bírálni. Felül lehet írni, igen, hogy a fiókot az hozzárendelt, hogy mennyibe induljon el. És mire elég ez a 30 giga? Meséld már el. Mert hát, ez egy érdekes. Mert én először, amikor Kaveri kimondta, azt hittem, annyit mondta, hogy 30 petabyte. Hát mondom, Lali, az nem elég basszus. Tehát, igen, hogy... az úgy elég. Havi 30 petabyte, tehát hogy így... Ez a 30 nem giga, 0-24-be forgalmazni. Ez gyakorlatilag arra elég, hogy... A Twittert életben tartom, olvasgatok, online videó és online filmnézés tiltva van, tehát Netflix nálunk nincsen, hiába jött be végre Magyarországra, amíg nincs normális internet, vagy az internet szolgáltatónak egy olyan csomagja, hogy a Netflixet nem számolja, addig ez sajnos kuka. Online zenehallgatás az eléggé limitált, az inkább a mobiltelefonon keresztül maximum, játékletöltés az nem nagyon, torrentezés az ugye eleve kizárt. Ilyen szegényesen, lámpafénnyel olvasgatom a régi képregényeimet néha. De néha még a lámpát is lekapcsolom, és gyertyát gyújtok. Hogy nehogy fogyasszon interneten az új wifi-s lámpa, tudod, ami lehet állítani bizony. A fényerőt, meg a színt. Mert az is ugye fel kell mennie is a villanykörte szolgáltatónak a szerverével kell, hogy kommunikáljon előtte. Hát igen, Lali, nálad ugye tele vagy okos berendezések. Most akkor ezek hülyék? Nem. És ül otthon a tévéd, és így nem, ő nem úgy hülye, hanem hogy így elkezdesz nézni valamit, és így elkapcsol. Elkapcsol, meg beírsz egy egyest, és kiír egy ötöst. Kapaszkodjatok meg, amikor ide költöztünk, tévé sem volt 2 hétig. Gyakorlatilag a tévében... De ablak volt? Ablak volt, Alex. Tehát akkor tudtam mit csinálni. De azt is el kellett magyarázni, hogy milyen az, amikor bent meleg van, kint hideg, és mégis ki lehet látni. Ez Balázs, ez mi? Ez honnan van? Nem, ez onnan van, hogy még suliban, amikor ilyen gimnáziumban voltunk, akkor volt egy ilyen nagyon vidéki haverunk, és neki magyarázzuk el, hogy mi az az ablak, meg mi az az emelet. Jó, gondolom, nagyon szerethetett. Tehát, hogy így... Figyelj, őt mi tanítottuk meg káromkodni, ne viccelj. Annyira vidéki volt. El tud képzelni, hogy ne tudjon valaki káromkodni Magyarországon? Hát az egy ablakot csak ismertem, hogy hogy talált oda. Hát jó, hát az ablakot ismerte, nyilván csak szivattuk vele. Tehát nem tudod káromkodni. Mi nem ismert csúnya szavakat. A betyáristeni. Teringettét, meg ilyeneket használt. Hát mondjuk így bekerülni iskolába. Szegény, szegény gyerek, érted, otthon nagyon nevelik, hogy fiam, teringettét azért nagyon csúnya szottod, és akkor bemegy Balázsékhoz, és akkor mi? Teringettét? Hagyjál már! Vagy a szártól. Hát azért. És mindenre megtanítják, és anya, tanultam ma valamit, na mit? Azt, hogy a ma Isten, tehát meg. De hogy de én nagyon imádtam volna egy olyan osztálytársat, aki így egyszer csak rácsap az asztalra, és így a teringettéd neki! Tehát, hogy az ennél feelingesebb nincs. Tehát, hogy ezt amikor... A macska rúgja meg! Ezt amikor így zársz egy dolgozatot, hogy a kutya fáját már, ez mondjuk olyan, mint amikor coverivel játszunk egyébként, azt elmondom. Körülbelül amúgy igen. Tehát, hogy a büdös francba már. Tehát, igen. Hogy most aztán megmondtad a tutit. Tehát, hogy a csodába! Ez a kedvencem. De figyelj, hát ez egyébként most oké, hogy röhögsz rajta, de ez kultúráltabb, érted? Tehát... Hát én is próbálok kutyafájászni, csak a K-val nem az a szó kezdődik most, hát... Hát ez van. És te, nem ez van, fa. Hát most... Tehát se nem van. Kutya, se nem fa, de ugyanúgy K-val kezdődik. Ez van, hát most igazából Miskolc környéki vagy, tehát örüljünk, érted, hogy nem érted, ezt hát, mutatsz tudom, azt sem tudom, hogy mi az a taxi, kezdjük onnan, ugye. Mert ugye a demagógia libikája, nem tudom ki mondani, szóval demagógia libikókáján, megvan. Tehát a demagógia libikókáján című műsor. Ott ugye én megkérdeztem, hogy amúgy a taxisnak mi köze van hozzá, hogy te hogy érzed magad. És ezt valamiért a srácok iszonyat viccesnek találták, én még most sem értem, hogy tényleg mi köze van hozzá. De lehet, hogy csak én vagyok paraszt. De ezt nem hiszem. Hát, megvarázás is. Valljuk őszintén, megvarázásé. Jó, izé, pestiek. Ja, én is most fúl Pesten vagyok. Alex, plüszköljünk rájuk. Jó. Vágod, és annyira vidékről mondja a srác, hogy nem jött át a hang. Fogadjunk, hogy még jutórót se tudnátok csinálni. Igen, nem tudnánk bajot kifűrni se. Nem tudnátok bajot kifűrni. Ti bunkók. Így felállnék, és így megcsapnék egy lovat egy seggen, és így elmenne. A karikás ostorodba. És megpödörnéd a kackiás bajuszodat. Na, de egyébként... És elvitettének a... titeket furikkal. Furikkal, nem tudod, mi ez a furik? No. Nem már. Nem. Azt olyan, mindenki használja. Mások neked egy nagy tendőt, az kipányvázlak. Furik gyerekek, furik, Lali, te biztos tudod. Én tudom, furik. Hogy mi az a furik. Na látod. És mindenki Kamuzi használja, nem tudja, Lali, a furikot? Ha, építkezésen hát, hányszor hallottam igen. Már, hogy furik? Nem tudom, te hányszor hallottad, én onnét tudjam. De annak mindig építkezésen mindig ment a furik. A furik az a talicska, amilyen, tudod, ilyen egykerekű is, így fogod, felemeled, azt lehet vele vinni földet akármit. Igen, az a furik, igen, a furik. Talicska. Talicska, mi gyerekek vagytok? Az furicska. Gyerekeknek lehet, hogy talicska, de furik. Furicska. De ki mondja ezt? Tarik vagy furik, vagy mi? Furik. Tarik. Írd be, hogy furik. A Google-be, komolyan. Írd be, hogy furik. Esküszöm, beírok. Még van olyan, még úgy is lehet venni, hogy furik. Tehát úgy van az újság. Az újságban is úgy van. Vidék. Ez egy talicska. Furik Rita. Nem, a talicskát a gyerekek használják. Az a talicska a gyerekeknél, ami egy műanyag furik. Beírtam, hogy furik, és Wikipédia első találata talicska. Jó van már. Hát mi még becézgesd már. Furik talicska. Vagy talicska? Gyakori kérdések, igen értelmes válaszaid. Ti hogy mondjátok? Nekem talicska. Furik. Taliga, egykerekű szörnyet. Taliga. Gömbölyös limuzin. Furik, Borsod megye pova. Ahol én Borsodi vagyok, első voltam, jól van, köszi. Furik, makuka, levonó. Na, na gyerekek, mi a levonó? Na? Matrica. Matrica, Balázs már tudja. Lipityóka, levonós, furik. Mi a lipityóka? Mi nem tudjátok, mi az a lépítyóka? Ez a levonó valami, ez a levonó nekem valamilyen elvonónak az elő. Vagy levonó. Hát most mondta ki Balázs, hogy mi az. Na, a matrica. Tudjátok. Tudom, hogy matrica, de hogy olyan egy gyengébb elvonó. Is tudjátok, hát már négy adásba beszéltük meg, hogy mit makuka, jelent a makuka. Az a talicska, nem? Nem. A csávó sorolt fel még ilyen miskolci szavakat, de hát nem mondd már nekem, hogy nem tudod, mi az a makuka, amikor négy adásba elmondtam. Mi az a Káveri, makuka? Élő adásban Szotyi. Nem tanulsz, a szentség itt neki. A Szotyi a makuka. Szotyi a makuka, négy adás óta Szotyi a makuka. Komolyan. Ezt már nem egyszer mondom nektek, hogy nem mi a makuka, negyedszerre most mondom. És így, hát nem tudom. Hát nektek, ti hogy tanultatok suliba? Négyszer elmondtam már. Tehát akkor tulajdonképpen, amikor Szotyulázó Galeriket látsz a 9. kerületben, akkor ők a makukázás kulturális tevékenységét végzik. Igen, ez igen. Tehát Balázs, ezt amikor én harmadikos voltam, iszonyat jót szórakoztunk a makuka kifejezésén egyébként. De hogy ez Miskolcon nem... Nem volt vicces, tudod, párszor megvertek azokban az években. Nem, vicces volt, de úgy általános suli után már nem ment tovább. Mert nyilván, hogyha nyilván összerakod, hogy ma kuka, akkor így vicces. De mikor úgy kéred a szotyit a pultba, hogy makukát szeretnék, és odaadja a szotyit, akkor már gyakorlatilag berögzül, hogy az makuka sohasem volt szotyi. A szotyi az egy ilyen gyerekes kis szar, a makuka meg egy igazán király csemege. Na? Mondjuk kevés. De eleve az ilyen hülye szavakat nem értem a magyarban. Igen. Most őszintén, Szotyula, napraforgó mag, Szotyula, miért? Igen, ma, és a makuka, a kuka, az hogy a francba jött ki, hogy ma kuka van? És így, figyelj, ma adná ezt a zacskót, és így valaki visszaszólt, ma kuka! Hogy így elfelejtette ugye kitolni a kukát, hogy elvigye a kukás autó. És így lett a makukából Szotyula. Jó éjszakán, gyerekek! Most végig gondoltam azt a gondolatmenetet, amint te is végigértél, és hát igazából jó is, hogy ilyen távol vagyok tőled. Ó, hát akkor nem hallottál még engem kvantumfizikáról beszélni. Nem, de már hallottál. Nem, szerencsére senki más nem hallott, vagy aki hallott, az már nem él. Jó, mondjuk folyik a nyála. Azért a lipityóka az megvan, az nem nehéz. Lipityóka? A lipityóka az a talicska. Az a libikóka, ugyanaz csak kével. Hát jó, de hát ezt mondjuk tudtam, szóval ez, de ez te mondjuk nyilván ez tudta, ilyen, de azért nem szólaltál ezeket elhiszed, meg. Hogy ezek valós szavak? Hát mivel gyerekkorom óta használja őket az egész város, ezért el. Az lehet, de te miskolci vagy, mi pedig Magyarországon élünk. Alex, ismered azt a kifejezést, hogy szegregáció? Erre gondolj mindig, amikor... Ne frissítsetek rá a kommentre, ki mondta Erik azt, amit én nagyon régóta használok, és csak most esik le, hogy elméletileg ti ezt nem is tudjátok? Mi az a dumó? Dumó. Na ezt én sem tudom. Micsoda? Ne frissítsetek rá a kommentekre, mi a dumó? Dumó. D. Dumó. Hát Doomhoz egy DLC, ami most jön majd ki. Mi a Doom? Nem tudom, ezt tényleg a gyerekkorom óta használjuk. Olasz WC. Doom. Az DLC. A kenyérnek a vége. A csücsök? A csücsök, az a Doom, az a kenyérnek a Doom-ja. De mi a francért használtam? Teljesen más szavakat. Nem, az Doom. Hát Miskolcon, mi a probléma veletek, de komolyan? Mi történt Miskolcon tényleg, hogy így... Tök más szavakat direkt használtok, hogy senki más nélkül. Dumó. Add ide a dumót, hogy a lipityába elkoringoljam a makukával a tekben tuktikát. Valaki bejött a nehéz a Miskolcból nyelvvizsgát tenni. De tényleg ez egy külön nyelv. Esküszöm. Jaj, de durva. Hát a süsit azt már tudjátok, azt négyszer elmondtam mindig, mikor felkerül. A süsi az egy mese, igen. Nem, igen, amikor, amikor felkerül a makuka. A süsi ugyanaz, mint a tutyi. Igen, jó, egyébként. Na jó, véget ért a podcast, már zárul. Alex mókatára, de ha nem szed. Nem móka, hát oktatok. Milyen móka. A süsi az akárhányszor felkerült, mindig felkerült mellé a makuka. Tehát gondolom fogalmatok sincs, hogy mi az a tutyi meg a süsi. Mi elárulom, ez kapucnit jelent. Negyedszerre is kapucnit jelent. Tutyi meg a süsi. Hallod, egyébként nem nevezzük át Balázs a műsorodat demagógia lipityókájára. De szeretném. És a dudu meg a sütyű, azt így rendszeresen használják nálatok emberek? Milyen dudu meg sütyű? Hát a csúkja. Nézd, tehát a sűt, őket, őket hallgatom keddenként. Sücsi, meg Dumó, meg Furik. Jó, a Stelázsi az egyébként a izé, nem az a tárolószekrény, ami a Spejzban van, nem? A micsoda? Stelázsi. Stelázsi, azt nem hallottam meg. Az ilyen élelmiszer. Ne viccelj, Alex, mindenki ezt használja. Ti nem, hát nem... Miért ti hogy hívjátok a Stelázsit, ha nem így? Hát mi úgy hívjuk, hogy Spicy. Spicy! Humble bundle. Költözök Miskolcra, ha így beszéltek. Az is valaki belinkelt a Doom-nak a izét, a menüzenét. Tényleg, azt is, ha tudjátok, mi az a nyíg? Az biztos tudjátok, az hülyeség megkérdezni. Nyíg? Nyíg. Nyíg. Nyíg, az az, az hiszti. Nyíg. Mert beírta a srác, ilyeneket írkált még, hogy a górni, az dobni, de hát azt mindenhol használják, szerintem. Tehát, hogy oda górsz valamit. Mi csinálsz? Nem. Dehogy nem. Nem. Belegórod a gyorsan górd bele. Alex, látom, hogy nem jöttél rá. Hadd segítsek egy picit. Tehát te Miskolc környékéről származol, Kaveri, a Balaton környékéről. Két különböző tájegység, két különböző, már bocsánat, ország. Itt a szókincsel. Igen, tehát ezt én most már kezdem sejteni. Én arra is kíváncsi lennék, hogy Kaveri milyen idióta szavakat tud. Én azért mondom, hogy kezdem sejteni egyébként, hogy ez olyan, minthogy nekem van egy argentinai ismerősöm, aki elment Spanyolországba és nem értette, hiába ugyanazt a nyelvet beszélik. Tehát, hogy gondolom... ahhoz képest, hogy tehát az Tiszaújvárosban ez még durvább, ezt csak úgy mondom, ez a miskolci nyelv, de hogy tehát ott már tényleg nagyon durva, ott a nák nagyon megy, hát tudnák én, de hogy az, hogy górni, nem tudtátok mi az, hogy górni, az szégyen gyalázat. Hát az. Hát nem, hányszor mondasz ilyet, hogy gyorsan górd már bele a mit tudom én, a mosogató életemben gérben. Nem soha büdös életben nem mondtam ezt. Nem a francokat. Jó, te hányszor mondtad azt, hogy katingolsz valamivel? Az nem tudom, mi a szal. Na, én sem. Nem, olyan nincs, hogy nem mondtad. Mondta, hogy ne katingoljál már vele, és így, what? Ne katingoljál, mondom, mi az a katingolás? Zörgés, úgyhogy ne zörögjél vele. Ja, az olyan, mint a kácsong. Olyan, mint a csingárkerel. Hogy mi? Nem, a kácsong az hintázni a széken. Tehát ne kácsongja a széken, Alex, akkor az ne... Alex, beszélj meg egy picit Miskolcul. Hogy mondják nálatok azt, hogy hívnak Miskolcul? Mi van? Mi van? Hát esküszöm, ennyi szó, én szerintem egyébként Alex hívott minket, ezt tudik. Nem, biztos, hogy beírta a srác, hogy elég beírta, és így felismertem, hogy a nyíget biztos ismeritek, a púpot is biztos ismeritek, még mondókája is van. De várj, a kácsong azért abban tisztában vagy vele, hogy az egy slang szó. A kácsong, az egy slang szó. Mire? Hogy mire? Nincs ilyen szó, felütöd a magyar helyesírási kézikönyvet, hogy írják, hogy kácsong a Google-be. Igen, slang térkép. Tékkel hintázik, de nincsen ilyen szó, ha csak nem te vagy a Kazinci, meg az összes többi Miskolci, érted? Jó, akkor írd nyugodtan, írd be, hogy Dumó. Írd be, hogy kenyér Dumó, ha nem hiszel nekem. Dumó. És ki jön? Kenyér fara szinonímái. Kenyér fara? Ki vagy ez? Milyen a kenyered? Hogy jött ki a kemencéből? Faros lett. Ki jött a gumója? Lepattintom, mekácsongjál, mert hátra esik. Jó, hát a fagyót az igazából, tehát így elég belinkelt ezeket a dolgokat, és nyilván ezt én is felismerem, mert mi használjuk például az, hogy mi az, hogy ficak. Ezt mindenki tudja, mi az, hogy ficak. Ezt tudom, ficakba rugom. Na ezt az egyet, te jó ég, nem azonos bolygón élünk, ezt ugye, tudom. Ugye, de hogy az, hogy a górnit nem használjátok, hát az mindenki használja, az akkora hülyeség. Jó, hogy hívják, akkor térjünk vissza ide, hogy hívják azt a helyet, amit, hogyha fogocskáztatok és megfogtál, akkor jó, nem lehet, nem erről ért már a volt izé. Egy na, podcast volt adásunk. Róla, na hogy igen, hogy hívják nálatok? Na hogy? Elfelejtettem. Az a baj, hogy én ezt a játékot nem játszottam. Én tudom, hogy nálatok hogy hívják. Na de hogy? Bár az egyik kommentelő beírta, és akkor felismertem, de már nem emlékszem rá. Csinga, nem? Csinga nálunk, igen. Nem, az Kaveréknál csinga nálunk. Nálunk csinga, de sehol máshol a világon. Csak itt Tapolcán. És meg a potyoló? Az van a polcán? Nincs. Pityóka? Pityóka? Hát ha valaki sokat iszik, vagy nem iszik igen, sokat, csak úgy... nálunk is a pityóka a sokat ivás. Viszont a fagyó az a fagyasztó, de hát az egy sima lerövidítés, azt szerintem mindenki mondta már életében. Jó, a szendvicset hogy becézitek? Szendó. De ez szerintem mindenhol szendó. Én szenyónak. Szenyó, tök mindegy, ez is ilyen slang inkább. Az egyik haverom tudod, hogy mondta? Szenjó. Szenjó. Az olyan, mint az egyik barátom úgy hívta a Google-t, még a mikor először jöttek be számítógépek az iskolába, hogy Jogl. Jogl. Senki nem tudta, hogy mit kell kimondani, azért volt Google, meg Jogl, meg Jogi, meg ilyen, már végén nem tudom, miket mondtunk. A szifon az oké, szifonya a szekrény. Ja. De emlékeztek arra, hogy volt egy olyan kereső program, hogy Alta Vista. Persze. Igen, használtam. És ezt utána mindenki Alta Vizslának hívta? Igen. És utána mindenki sívre letelte. Volt egy magyar változata is. Igen. Külön. Aha. Igen. Igen. Srácok, Dikó. Dikó? Hát Dikó számehe. Nem Dikó, nem Aupa Dik, hanem Dikó. Hát a Marama ne. Ágy. Rákedje ki, az. Az ágy. A Dikó? A Dikó az ágy. Hát és akkor nézd, Csébe nem azt mondod, hogy dobok egy Dikóit, hanem dobok egy ágyóit. Ágyó! Egy szarmat, Marci! Bocs, nem, szerintem ne haragudj! A Dikóinál kevesebb rosszabban. Az ágy. Dikó szó jelentése, magyar, magyar népi lexikon. Dikó, gyikó, lésza, nyoszoja. Hát jó, a nyoszolja, oké, de hát ki mond ilyet a 95 éves bébi. Viszont az, hogy a gornit azt nem ismeritek, az még mindig megdöbbent. Hát minden nap, még utána videóban is használtam, hogy gord már oda azt a szart. Hát is senki nem is értett, hogy miről beszél. Itt van gór szó jelentése, wiki szótár. Nem akarok ingyenes szótárat használni. Na. Főleg, hogy úgy imádom, tehát így megmutatja, hogy mit jelent a szót, és így bejön ide, hogy nem, nincs kedved letölteni az új. Nincs. nincs is, adjál békén. A gazda homokot gór a ház előtti befagyott útra. Az asszony kukoricát góra csirkéknek. Hát ezt használjuk. Még mai napig. Igen. Na nekem viszont a Dikó nem ismerős, de a sezlony az igen. A sezlony az a kis WC asztal, papír. Vagy mi a franc? Nem, a sezlony az az egyszemélyes ágy. Hogy hívjátok ugyanúgy a WC-t? WC. Budi. Mi? Ennyi? Slozi. Hát hol van a slozi? Slozi. Slozi, slotyko, budder. Nem toljuk túl. Budder. Budder az, persze, érted? Félig vaj, félig WC. Closet! Azok a német izékben bennetek maradtatok. Closetet használtátok valamikor? Hát régen talán, vagy egyszer-kétszer, nem mondom, hogy túl sűrűn. És a poop azt vágjátok, hogy az köldök? A poop. Nem, a poop az poop. Nem vágod a mondókát, hogy hip-hop pereg a poopja? Fokhagymában én... van bedugva, ez egy magyar... Jó, úgy érzem, Alex, mint egy teljes galaxis választaná el minket kulturálisan. Kerek a púpja, be van dugva, milyen perc mondókákat tanítottak nektek. Hip-hop pereg a púpja, fokhagymában van bedugva. Uh-huh. Ez szerintem egyébként valami borzasztó szexuálisan túlfűtött mondókat, csak gyerek volt, és nem akarják elmondani, igen. Tudod. Pereg a púpja, hallott hip-hop. Pereg a púpja, persze. Hogy gyerek voltál, és nem akarták elmondani, fél éve hallottam. De igen. Hallott Subbase Monster, kell ez a kis hip-hop. Ez jött ki rá. Igen. Na, azért, mert benne van a hip-hop szó. Igen. A púpja, meg a búgja, meg mit tudom én, mit. Érted? Nem elég, hogy a magyarom úgyis egy hülye nyelv, hogy így mindenhol Itáliának hívják, nálunk Olaszország, de hogy így még így meg is van bolondítva ezekkel a izékkel, ezekkel a dialektusokkal, érted? Minden városban több más szavak vannak. De ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. Ettől lesz sokszínű a nyelvünk. Ettől nem fogjuk majd megérteni egymást, tudod? Erdja? Az megvan? Erdja? Hát persze, szar, nem jó. Az erdje az olyan nem jó. Amikor igaz. Az erdját, azt egyébként csak tőletek Gagyi. Tudom. Csuti? Hát azt soha nem használtuk, mi sem. Gyimakol? Mit csinálsz? Gyimakol. Azt gondolom a grimaszol, de ez Alex nehézé 6 évesek szótárát néz, akik nem tudják kimondani a más hangozókat. Nem, gimakolj! Elmények fottyantani a muszorra. Megy nekem egy kis bercsét, hogy ne katingoljak a macsmicsmúgy. Nem, a gimakol. Az gimakol. Alex, hát mikor mondtad utoljára, hogy gimakol? Én is gyötör. Tudnék olyan szavakat azt jelenti, mondani. Gyötör, ne gimakold már azt a gyermeket. Értem, ez a példa mondott egyébként. Ezt hányszor mondtad? Soha, ezt most csak mondtam, hogy van, mert én hallottam azért, már. Ne ha ne akasszám, persze hallottam. Most, hallottam, és Alex, be is írták kommentbe. Alex így beütötte. Leghülyébb szavak. Igen. Mik a leghülyébb, legviccesebb szavak? Na hát ez is ez a gyakori kérdések, körülbelül hogy milyen korosztály tesz fel ilyeneket. Pottyantos WC, fütyi, faszállítás. Valaki, hát tényleg... valaki beírta, hogy miért pont fokhagymával, és ezen még nem gondolkodtam. Tüsökben hagyta a kedvét. Ez azt jelenti, hogy szomorú. Na jól van, én is szomorú vagyok, mert hogy le kell zárnunk sajnos ezt a sajnos. Álljunk meg egy szóra. Először az Alexet be kell zárnunk valahova, aztán a pont. Nagyon durván be kell zárnunk valahová. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten nem biztos, hogy találkozunk, mert mindenki kiég egy gyakorlatilag, és elindulunk, és mint... Jó, hát tudatlanok vagytok, ez van. Mint valami az, antropológusok, igen. Antropológusok elmegyünk, és, meg Miki Mutyi és Miskolcra az... Tudatlanok, elmegyünk itt tanulatlan szarok. Elmegyünk Miskolcra, és az összes létező... Tele sírja majd a cserpákját. Cserpák, na jó van. Oké. Sziasztok, hello!